Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Csatát nyertünk a spamek ellen, erről kaptunk ma egy hírt. Hát nem is mi, hanem egész pontosan az FBI lekapcsolt egy olyan szervert, ami a leginkább felelős volt a spamek, hát nem is tudom, 70-80%-áért. Szóval azért ennek azt hiszem, hogy örülhetünk mindenképpen, hogy ezt a bizonyos McColo nevű gyermekpornóval és vírusterjesztéssel megvádolt szolgáltatót egyszerűen lekapcsolták. De globális szinten globális 80% a spameknek? Így van, 70-80%-kal csökkent. Az Egyesült Államokban? Igen, és egy civil szervezet nyomozta ki, hogy több mindenhez köze van, mert többször próbálták már bezárni, de mindig azt mondták a hatóság, hogy hát nem bizonyítható, hogy spammel foglalkozik, és egy kifejezetten spammelőkre szolgált. Specializálódott internet szolgáltatóról van szó. És aztán valaki vette a fáradtságot, hogy nyomozzon utána, és kiderült, hogy nem csak spammel, hanem gyerekpornóval és más illegális dolgokkal is foglalkoznak, és aztán végre be lehetett őket zárni. És rögtön a hatást nálunk is jelentkezett, mert hogy a teljes e-mail... Igen, küldjük is annyi spammet, hogy végre meglegyen a egyensúly. Igen, a teljes magyar e-mail forgalomnak a hát nagy százaléka volt spam, és ez az arány leesett 50% alá. Ami eddig 80% fölött volt, az most már csak 50 alatt volt. De mit kereshetett ez a cég? Jó sok pénzt. Múltkorában beszéltünk arra, hogy valamelyik Egyesült Államokbeli Egyetemen modellezték a spammelést, mert valami üzleti modellt akartak kimutatni mögötte, és hogy tudom én, egy hónap alatt $3000, vagy egy hét alatt, vagy hogy szóval hihetetlen pénzeket bírtak keresni. Hát ugye ezek évekig működtek, és csak az USA-ban a spamek 80%-át ők csinálták, hát... Pontosan ezért mondom, hogy csak csatát nyertünk. Piacvezető volt. Piacvezető. Szóval csatát nyertünk, és nem háborút, mert ahogy a szaksajtó is erről írt, egy idő után visszaszivárognak majd ezek a spam szolgáltatók, csak éppen majd nem egy amerikai szerveren, hanem mondjuk Kínában bérelnek ki egy újabb szervert, amit már nehezebb lesz az FBI-nak bármilyen módon is kontrollálni, vezérelni. Tehát azért itt nem biztos, hogy olyan jó világ vár ránk, mert hogyha még nehezebb lesz lekapcsolni, meg egyre nehezebb lesz lekapcsolni ilyen szolgáltatókat, akkor még jobban ellephetnek bennünket a spammet. Majd a légierő beveti az IP alapú rakétáit, és majd tudni fogja, hogy hova találjon IP cím alapján. Na hát, ha majd a kínai FBI beveti magát, mert hogy őket is zavarja egy idő után. Ismét kezdjük a hírsziporkákkal, és benne például az űrbéli internettel. A NASA nem áll meg a Földön. A Google-t is górcső alá vesszük, a kínálatban nyelvi eszközök, influenza előjelzés és a tudósok módszereinek megváltozása. Aztán vendégünk lesz Szigetvári Andrea, az idei Making New Waves Fesztivál ezúttal is érdekes produkciókat ígér. Megjelent a Képernyők harca című kötet, a szerzővel Miskolci Csabával beszélgetünk. Aztán Pintér Róbert egy kutatási módszert fog kivesézni, avagy minden autódiller mellé adatbányász. Info szótár ma este is. Amelyből kiderül, hogy mi köze a Maplitnek a Weblicationhöz. A vállalkozókat segítő sorozatunkban pedig Borek András elhozza nekünk az integrált ügyviteli szoftvereket és egy érdekes problémát. Mindez itt a Petőfi Rendő digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztal Társaságban néhány oszlopos tagja a Netidők csapatának, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Borek András a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája Szilágy Árpád, és bemutatom vendégeinket, Szigetvári Andrát, a Making New Waves Fesztivál szervezőjét. Jó estét kívánok! És mellette ül Miskolci Csaba, aki a Képernyők harca című kötet szerzője. Szerbusztok! És rögtön mindjárt kezdjük is Dragon György híreivel, de előtt azért elmondom, hogy frissítettük a weboldalunkat, a netidők.hu-t, ez több hallgatónk is szóvá tette, hogy mikor frissítjük. Hát mostanában csak ritkábban férünk hozzá, úgyhogy ritkábban frissül az oldal, de már fölkerültek az eddig elkészült novemberi műsorok www.netidők.hu. Kezdjük is akkor a legfrissebb dragonisztikus hírsziporkákkal. Rögtön kilőjük magunkat az űrbe. Hál' Istennek, mert ott még nincs spam. Legalábbis eddig még nem találkoztunk vele, legalábbis ezt tételezem fel. De űrszemét van? szerint az bizony van. Ez az, nem az, is, az, nem az, is az. Kell, most, nem tudom. Most hagytak el az űrsétán egy egész komplett készletet szerelik. Döbbenetes, komolyan mondom, tehát ez elképesztő. Viszont ami eddig nem volt az űrben, nem volt megfelelő internetes protokoll, amivel az űrben tudtak volna kommunikálni. És ez ilyen szörnyű hiányt okozott nálad? Igen, igen, ugyanis ez a TCP per IP rendszerű hálózat, amit itt használnak a Földön, ennek van egy hatalmas nagy problémája, hogyha nem találja meg a célszámítógépet, akkor egy idő után feladja a csomagnak a továbbítását, és így eldobja. Tehát nem, nincs ott a célszámítógép, nincs bekapcsolva, vagy bármi történik, viszontlátásra nem foglalkozom ezzel többet. Bocsi, de az űrben hol lenne a célszámítógép? Tehát mondjuk van egy űrállomás, ami a Mars körül kering, és hogyha te sugárzol oda egy adást, és mondjuk takarásban van, akkor hát persze, hogy nem tudja közvetlenül az adatokat továbbítani neki. Na jó, de most a mostani protokoll azt föladná, azt mondaná, nincs ott célgép, engem nem érdekel. Mert nem érti a Gyuri a kérdésünket, tehát hogy miért küldenénk mi bármilyen adatot a Marsra? Hát mert ott vannak a Mars járó robotok, amiket vezérelni kell, adatokat kell. Na de azt az interneten keresztül? Hát miért, hogy másképp? Idáig úgy ment a dolog, hogy közvetlen kapcsolatban álltak a Mars járó robottal egy az egyben, tehát így, mintha egy darab cérnával össze lennénk kötve a robottal, és közvetlenül irányítjuk. Ez egy borzasztó ósdi módszer, ez körülbelül 1910-ben Puskás Tivadar telefonközpontjánál volt divat. Most már 2008-ban vagyunk, most már a hálózat a divat, tehát az a lényeg, hogy ha kiesik valamelyik szálabból a kommunikációs hálózatból, akkor is lehessen kommunikálni, amit egy az egybeni kapcsolattal, például a bolygók eltakarják egymást, akkor nem tudunk, de ha van egy hálózatunk, aminek van több pontja, tehát a Föld körül keringő űrállomások, a Mars körül keringő műholdak, akkor ezen keresztül, ezen a hálózaton keresztül minden pillanatban el fogjuk érni azt a kis űrállomást. Hát tényleg, hát amikor voltak a holdutazások, akkor azért, amikor takarásba került az űrhajó, akkor mindig elveszett a kapcsolat az űrhajósokkal. Pontosan erről van szó, viszont ilyen kommunikációs protokoll eddig nem létezett, ugyanis sok idő telik el a kommunikációban, tehát az is nagyon fontos, és nagyon nagy hibatűréssel kell rendelkeznie, mert hát eltakarhatják egymást az eszközök, vagy épp lemerülhet, nem kap elég napsugárzást. Ugye most van ez a problémája a Marsjárónak, hogy épp tél van a Marson, és most ilyen nem tud kommunikálni, beporozta a napelemeket. Tehát ilyen esetben a mostani kommunikációs protokollok azok nem lennének megfelelőek. Viszont ez az újfajta úgynevezett Disruption Tolerant Networking, tehát ez a megszakítással szemben toleráns hálózat, ez azt teszi, hogy a különböző csomópontokon, ameddig tudja, eljutatja az információt, ha nem tudja tovább jutatni, akkor ott az információ megáll és vár. És hogyha ez lehet egy műhold, ugyebár lehet egy űrállomás. Űrállomás, akár egy földi eszköz, vagy egy marsi eszköz, vagy egy holdi eszköz, tehát bármi, ami képes kommunikálni, vár, egészen addig a pillanatig, amíg be nem jelentkezik az az eszköz, amelyiknek tovább kell küldenie, abban a pillanatban ő ezt tovább küldi, ezt az adatot. Ha akkor ez a nagy különbség az internet, meg az űrbeli internet között. Az interneten egy idő után eldobják a szervereket, hát az adatokat. De miért is? Miért ne lenne jó ez nekünk itt a Földön? Hát itt a Földön nem sok értelme lenne, mert itt a Földön meglehetősen sok egységgel rendelkezünk. Mert ha nem ebbe az irányba megy a csomag, akkor megy a másik irányba. Akkor megy a másik irányba. Na de hát tehát nem csak egy irányba mehet a csomag, hanem elindulnak, tehát szétszedik a mondjuk az e-mailedet sok-sok csomagra, és akkor egyik irányba megy el a másik. Hát erre nem tudok, akkor melyek a másik irányba. És akkor elég összeáll a célállomáson az egész. Mekkora forgalmat generálna az a Földön, hogyha van egy számítógépem, mondjuk egy spam küldő számítógép, azt kikapcsolom, és mondjuk a vele kommunikálni akaró dolgok nem adják fel a kommunikációt, hanem egy éven keresztül folyamatosan minden percben próbálnak vele kommunikálni. Akkor nem spammel lesz tele az internet, hanem kommunikációs igénykérésekkel. És az egész internet meg fog állni, mert ilyen DOSZ támadás lesz mindenhol. Hát ugye maga az internet protokoll, az egy ilyen stateless protokoll, ilyen állapot nélküli protokoll, ami gyakorlatilag nem folyamatos kapcsolat van, hanem üzenetek mennek, de nem várják meg a visszaigazolást, most nagyon leegyszerűsítve, tehát simán el tud veszni az adat, és hogyha valami adat például kiesik a fogadónál, tehát úgy látja, hogy a fogadó nem érkezett meg minden csomag, akkor még kéri még a további adatokat. Amiről a Gyú beszél, az pedig tipikusan egy sorbanállításos kommunikáció, amikor sorban állnak az adatok egészen addig a pillanatig, amíg az biztonsággal el nem lehet juttatni. Egyébként a tesztet egy 10 csomópontból álló hálózattal végezték, amiből 9 a Földön volt, tehát szimuláltak marsjárókat, műholdakat és irányító központokat vele, A tizedik pedig a Hartley 2 üstökös mellett repülő Deep Impact epoxi űrhajó volt, és sikeresen zajlott lesz, 32,4 millió kilométerre van a Földtől jelenleg. Sikeresen zajlott le. Igen, sikeresen zajlott le a próba, és jövő nyáron lesz a következő kísérleti fázis, a nemzetközi űrállomásra telepített szükséges szoftverekkel fogják majd elindítani. Majd nyomon követjük, hát nem a helyszínről sajnos, de vajon, hogy tényleg egy kicsit így gondoljunk előre a jövőbe, hogy hogy lesz majd a naprendszert, ilyen módon fogjuk teljesen behálózni? Hát, ha jobban belegondolsz, akkor a abszolút klasszikus kifikben is arról van szó, hogy ott vannak a jelzőbolyák mindenütt, a földek és a föld és az űrállomások között, mit tudom én, akárhány millió kilométerenként, és azoknak pont az a feladatuk, hogy begyűjtik az adatokat, továbbítják, és azok látják el az arra haladó űrhajókat is adatokkal. Tehát ezt voltaképpen már kitalálták a okos science fiction írók ezt a hálózatot, de most valósítják meg. Amúgy döbbenetes, én is a könyvemben, amikor írtam nyáron ezt a képernyők harca című könyvet, akkor azzal szembesültem, hogy a internetes média cézárok elkezdtek részesedést vásárolni az űrcégekbe. És akkor nyáron még annyit lehetett látni, hogy milyen furcsa, hogy mondjuk az Amazon alapítója meg a Google alapítói elkezdenek ilyen üzletekben nyomulni, és hogy ez mit jelent az internet számára. Most pedig ugye pár hónappal később ti arról beszéltek, hogy internetes protokollt akarnak a világűrbe kivinni. Tehát hol tart az internet igazából? Itt tartunk már, hogy űrversenyről beszélhetünk? Tehát addig, amíg a 70-es években ugye a politika meg a hatalom beszélt az űrversenyről, manapság a technológia és az internet jutott el erre a szintre. És az internetes vállalkozóknak ez egy üzleti formátum, hogy műholdakat lőnek ki? Hát mindenképpen érdekes. Itt tart most a NASA. Vajon hol tartanak majd a kínaiak pár év múlva? Hát még lemaradva az biztos, de gondolom ők is fejlesztenek. De menjünk tovább. Viszont nem csak a NASA fejleszt, hanem a földi alapú, hogy is mondjam, hely meghatározó szoftvereket és hardvereket fejlesztő cégek is készítenek új dolgokat. Méghozzá elkészítették a SIM-kártya alapú GPS-t, képzeljétek el, amivel olyan mobiltelefonokkal is tudunk majd GPS kommunikációt végrehajtani, amiben nincs GPS vevőegység lévén, magában a SIM-kártyában van az antenna is, meg a komplett, hát hogy meg a szoftver, a jelfeldolgozó egység is. Hogy lehet ennyire miniaturizálni egy ilyen vevőt? Egy hát, SIM-kártya az egy nagyon vékony kis egység. Erről a hírben nincsen szó, hogy miniaturizálták, viszont arról szó van, hogy ez egy A-GPS technológiát használ, amely egyrészt a mobiltornyok távolságából képes a helyzetet megbecsülni, másrészt pedig, amikor egy szerverről letölti a műholdak adatait, és ezzel sokkal gyorsabban képes elindulni a rendszer, mint az egyéb klasszikus GPS felhasználó rendszerek. Így a mobiltelefonokban már ma is vannak olyan SIM-kártyák, amikről nem is tudjuk, hogy mi van bennük. Pont itt a hír ezt ki is emeli. Tehát, hogy olyan szoftveres változtatásokra van szükség a telefonoknál is, amik majd ki tudják a SIM-kártyák képességeit használni. Már kezdünk ide eljutni. Azért ez egy jó kis újdonság lesz, mert végül is mindenkinek van mobiltelefonja, nem is egy. Tehát azt hiszem, hogy a GPS az már nem csak az autókban, hanem már lassan mindenütt ott lesz. Még a mikrohullámos ütőben is. Egy rövid kitérő, András, hogy hogy is szoktattam mondani, hogy milyen inzsenyőr vagy, ilyen durungárammal, hogy azért mégiscsak egy ilyen GPS vevőben működik egy antenna. Mennyire lehet azt lekicsinyíteni szerinted? Tehát ott azért van egy minimális méret, hogy tudjon működni antennaként. Kicsit ezt álnaívnak tartom ezt a kérdést, mert ugye, hogy rácsodálkoztunk, hogy jaj, hát hogyan lehet egy tranzisztort olyan kicsire lekicsinyíteni, hogy beférjen, mint tudom, x millió darab egy ilyen körömhegynyi akármire. Szerintem a technológia, tehát maga az integrációs technológia, az van azon a szinten, hogy ezt a problémát megoldja. Egy antennának van a fizikai méretei, amit... Szerintem ezt is... Hagyján, az árnyékoláson. Tehát, hogyha általában olyan GPS-szel nekem az a problémám, hogy nem mindenhol látja a műholdakat, tehát hogy szabad rálátás kell most, a műholdakra, amit a Gyú mondott, épületek hogy... között, meg egyebek, tehát ha berakom egy telefonba a SIM-kártyát, és jellemzően ugye ez a lelkébe van benne, vagy a hardvernek a legsűrűbb részébe, akkor nincs beárnyék hova? Most ahogy a Gyú mondta, ez nem igazi GPS, tehát ez a mobil tornyok távolságát határozza meg, azt háromszögeli ki, vagy sokszögeli ki. Akkor miért hívjuk ezt GPS-nek? Mert globális globális, de nem műholdas GPS, a műholdas rész az csak annyi, hogy ugye a maguk a tornyoknak a helyzete ugye meg van határozva, és ahhoz képest tudja meghatározni a a telefonban levő szoftver az ő hozzávetőleges helyzetén. Mennyire pontos? Hát nem lesz olyan pontos, mondjuk, mint egy katonai igazi műholdas GPS, és lesznek korlátai a rendszernek, de a hely meghatározásra azért képes lesz. Nem utca szintű meghatározás. Nem információt, anélkül is tud, hogy háromszög el, nem? De az csak a cellát de mondja csak meg, a cellát, hogy hol vagy, nem mondja cellában. Meg, hogy pontosan a cellák kiháromszögelésében, vagy kisokszögelésében pontosan melyik helyen tartozik. És akkor a Fekete Pálka utcán lehetek Csepelen? Simán. Igen, hát akkor édesanyád, vagy valami rokon fejív, hogy itt vagyok, kisfiam, New Yorkban, és mondja meg gombot, akkor megmondja, hogy a Fekete Pálka utcán. De a Fekete Pálkot azért osztam fel, az biztos hallottátok, hogy a Google-nek a térképére valaki Csepelen föltett egy Fekete Pálka utcát, anélkül, hogy az létezne. És most keresik, hogy vajon ki, és hol, és mikor, és hogy egyáltalán. Ez király, ez egy nagy hack. Na, de ha már Google, akkor még egy hír a Google-el kapcsolatban. Hát a Google-el kapcsolatosan nagyon sok sikerről, meg újdonságról, meg klassz dologról számoltunk be, többek között arról, hogy most már jön a Chrome-nak a 4-es változata, és kijavítottak benne nagyon sok mindent, és most már aztán über jó biztonsági réseket befoltoztak, és ez tényleg nagyon klassz lesz. Google böngészőjét mondod. Igen, ugye? A Google böngészőjét, a Chrome-ot, meg hogy ezt vásárolnak, azt vásárolnak, de hát nem csak sikertörténetből áll ez a sztori, ugyanis ők a Second Life mintájára elkezdtek fejleszteni egy virtuális valóság játékot, nevezzük játéknak azért, hogy be tudjuk sorolni valamilyen létező polcra, amelyet Lively-nak hívnak, és hát egyetlen egy apró koncepciós problémát hagytak ki belőle, az, hogy egyszerűbb volt, meg böngészőben futott, meg stb., az egy dolog. Nem volt túl szép, az is egy dolog, de hát azt elfelejtették beletervezni, hogy ebből hogyan lesz a cégnek bevétele. Így, mivel nincsenek benne eladható reklámhelyek, nincsenek benne semmilyen Second Life mintáról ilyen felhasználható, konferenciára felhasználható területek, vagy ilyesmik, hát így decemberben ez be fog csukni, ez a Lively szolgáltatás. Egyszerűen azért, mert csak deficitet termel a cégnek. Hát nevezik Deadlynek. Decemberre szó szerint át fogják nevezni Deadlynek, és hát ez már nem az első olyan dolog. Úgy, egy olyan kijelentést is tettek ennek kapcsán, hogy ezentúl csak olyasmibe fognak befektetni, amiből hasznot várhatnak. Hát gondolom ez is egy ilyen, sok pénzünk van, gyorsan helyezzük szét, mindenfelé vegyünk műholdakat, ahogy itt az előbb ugye mondta a vendégünk is, vegyünk ezt, azt, hát ez nem jött be, és szerintem ez nem az utolsó, ami nem jött szerintem be. Szerintem a Lively-t a Google-on belül amúgy nem üzleti célból fejlesztették, tehát a Gmail is úgy indult, hogy először ugye azt a munkaidejük 20%-ába a fennmaradó szorgalmi időbe csinálták fejlesztő csapatok. Tehát a Google esetében, amikor termékeket hoznak létre, van egy olyan policyjuk, ugye ez az, ami a Google-t igazából élteti, hogy a dolgozók a munkaidő 20%-ába szabadon ötletelhetnek és találhatnak ki dolgokat. Most konkrétan a Lively esetében nem tudom, hogy ez így történt-e, de ez nem arról szól, hogy üzletet is kell belőle csinálni. De olyan projektet tudsz mondani, ami a 80%-ban készült? Mert én már az elmúlt néhány évben nem nagyon hallottam olyan Google projektet, amit nem a 20%-ban hát találtak volna készült. Hát a Google videó például ott készült. Hát a Google videó azért ritka nagy siker volt, igen, és a YouTube-ra is nyomta. A piacon mit csinálnak a munkadék 80%-ában szegény szerencsétlenek? Kidolgozzák azokat az ötleteket, amiket a 20%-ban kitalálnak. Leabálják az agyukat. Tehát ez egy nagyon fontos része az alkotói folyamatnak, hogy megfelelően le legyen abálva az agyuk. És amikor már teljesen agyilag zokni mindenki, és megvan ez a 20%, akkor ott kirobban a kreativitás az emberekből. Tehát ilyen leszedált emberek, akik élnek ezekből az Uber irodákba. Ubermensek, igen. Igen. Gondolod, de teljesen ki vannak szipolyozva, hozzák a pizzákat nekik számolatlanul, és akkor megint dolgozni kell. És akkor tényleg kivennek csocsózni meg egy dekre, és akkor hopp, kibattan a fejéből valami. Én azért megijednék a Google fejlesztőitől, tehát mi azért azt az intelligenciát, ahogy náluk a fejlesztés történik, és a termékesítés az szerintem nem, hogy európai cég nem éri el, de Amerikában is ritkaság számba megy. Én pont múlt héten voltam egy mobilos konferencián, ahol a Google mutatott egy-két terméket, és azzal kapcsolatos ugye ilyen marketing ötleteket is mutogattak, és az egyik ilyen vicces termékük, ezt nem tudom, hogy a 80 vagy a 20%-ba készült, ez nem derült ki, arról szól, hogy telefonban tudsz különböző rendeléseket föladni, ez a valami 401 vagy valami ilyesmi volt a szolgáltatás neve, és maguk a fejlesztők készítették ennek a szolgáltatásnak a reklámját, tehát kiállt az iroda elé, ott elmondta, hogy így működik ez a betelefonálós, rámondom, hogy mit szeretnék kérni, milyen pizzát, és a legviccesebb az volt, hogy utána mondta, hogy föladtam a rendelést, és íme itt a pizza, és gördeszkával jött a másik fejlesztő, és odaadta neki a pizzát. Tehát ezt a szabadságot, ezt a kreatív légkört szerintem azért a termékeik is képviselik. Tehát... De egyébként érdekes, hogy én kudarcról azért a Google környékén még nem nagyon hallottam. Hát szerintem egyszerűen csak arról van szó, hogy a belefektetett energia túllépte azt a türelmi küszöböt, amit túlléphetett. Tehát maximum erről, tehát nem fizikailag kudarcra ítélt projektről van szó, csak már túl sok energia kellett rá, amennyi már nem éri meg, hogy foglalkozzanak velem, lévén nincs belőle bevétel. Túl sok időt használtak a 80%-ból. Így van. Amúgy az a furcsa, bocsánat, hogy még így a Google az egyik kedvenc témám, hogy a Google esetében hasonló hype-okról beszélnek, mint amit az Apple esetében mondják. De a Google-t ugye nagyon sokan támadják a Google Universe miatt, hogy ők kvázi ilyen a privacy ellen vannak, megpróbálnak az adatok fölött uralkodni, tehát nagyon sok a Google univerzumnak az ellensége. És ezért sok negatív hangot hallani. Ugyanez a szempontú hozzáállás az Apple-lel szemben nem jelentkezik. Amikor én például írtam ezt a könyvet, a képernyők harcát, akkor is az Apple esetében csak sikertörténetekről hallani. Kiderült, hogy volt egy nagy bukásuk többek között. Ez a több is volt, de az egyik az ITV nevű történet, ami érdekes módon az interneten alig volt rá forrás. Jobbára az üzleti szaksajtóban lehetett erről, mint üzleti bukásról olvasni, holott annak idején ugye a Jobs ezt úgy jelentette be, mint a tévé forradalmát kiváltó kis kütyüt vagy eszközt. És ehhez képest bepötyögtem a Google-be, megpróbáltam megkeresni róla, hogy mit írnak, és semmi. Alig lehetett találatot kapni rá, egyedül ugyanaz a Fortune cikk jött be, amiben nyomtatásba is olvasni lehetett erről a történetről. Részletesen leírtam amúgy ennek a negatív sikert elért kütyűnek a történetét, és ez a furcsa, hogy az Apple esetében a geekek, a technológusok, olyanok, akik ti vagytok, én mondjuk jobbára az üzleti szférából jövök, azt mondják, hogy hát igen, az Apple az mindent ver, mindent tud. A Google esetében pedig általában ezek a negatív visszhangok jönnek elő, holott az üzleti szféra pedig pont az ellentétét látja ennek a történetnek. Hát nem tudom egészen pontosan, hogy ezt meg lehetne így fogalmazni. Ráadásul itt az asztaltársaságban azért nagyon nagy viták szoktak kialakulni lévén, hogy ugye egyrésztről ugye kockák vagyunk, másik oldalról pedig azért az üzleti életben mozgunk, az informatikai üzleti életben. Tehát mind a két oldalára van azért elég komoly rálátásunk, tehát mind a két felét műveljük ennek a szép műfajnak, és nem hinném, hogy ilyen egyszerűsítésekben ezeket meg lehetne fogalmazni. Persze minden nagy cégnek, amit fölkap a média, így vagy úgy vagy amúgy, azok ott ki lehet ragadni bukásokat is, és ki lehet ragadni különös sikereket is. Én azt gondolom például a Google-ről, mint nagyon sikeres vállalatról, hogy nagyon sikeres csillagzat alatt jöttek létre. Maga az a dolog, amivel ők berobbantak és elindultak, ahhoz sok dolog kellett. Jó időben voltak, jó helyen, és a nagyon nagy piacon levő szereplőknek a hihetetlen arrogancia és ignoranciája kellett ahhoz, hogy ugye nem ismerték fel azt, hogy a Google-ből ekkora valami lesz. Hát emlékezünk, amikor voltak a keresőháborúk, hát micsoda nyilatkozott háborúk voltak, és leszólások az Alta Vistától, a Yahoo-tól, hogy hát itt van ez a Google, de hát ezzel most hova erőlködnek. Egészen addig, amíg már akkorára nőttek, amikor már nem lehetett őket lesöpörni egy ilyen kézmozdulattal, de addigra már késő volt. Hát én azt mondom, hogy az üzleti szemlélet, vagy üzleti rövidlátást okolhatja leginkább azért, hogy saját maga engedi kitermelni idézőjelben magának a konkurenciát, és a Google az valóban nagyon szerencsés volt ilyen szempontból, hogy nem kapott olyan támadást, üzleti támadást, olyan tőkeerős cégektől, amik egyébként ellenérdekeltek voltak a Google sikerében. Ez amúgy furcsa kérdés, amit itt említesz, tehát az, hogy a Google nem kapott támadásokat, ennek a legeklatánsabb példája az, hogy a YouTube-ot nem akarta senki eltiporni. Tehát ezt a könyvben részletesen leírom, hogy annak idején a zeneipart és a torrent szájtokat hogyan vágták le tőstül, és hogyan kasztiszták be a tulajdonosaikat, vezetőiket. Ugyanezt ugye a jogvédők és a szórakoztatóipar nem merte megtenni a Google tulajdonolt a YouTube esetében. Igen, de hogyha Google nem vette volna meg a YouTube-nak, hogy fél egy éve lett volna, nagyjából mielőtt tönkreteszik. ugyanazok a cégek, amik tönkretették a zenei adatokat, mert nagyjából akkor kezdett el érni azt, hogy akkor neki esnek, mert akkora látogatottsága van, és akkora érdekeket kezd el sérteni, hát, és üzleti modelleket. Amikor a Google-t megvették, előtte voltak olyan pletykák, hogy a reklámiparnak a vezetői berendelték őket New Yorkba egy olyan megbeszélésre, ahol rá akarták nyomni a YouTube-ra azt, hogy beengedjék a bannerokat, és ők ezt állítólag nem engedték. Tehát igazából a YouTube-os srácok amellett döntöttek, hogy nem az üzletet választották, hanem a perspektívikus fejlődést. Tehát ők azért mondtak nemeket ahhoz, hogy a szórakoztatóipar vagy a reklámosok bármikor ugye idézőjelben többből elvágják azt a működést, amit csinálnak. Az, hogy közben ugye a Google így megvásárolta őket, az egy üzleti véletlenszerű történet is lehet. Tehát, hogy mondjam, az internet mostani újkori történetében azt lehet látni, hogy nagyon sok a jelenlegi piacvezetőktől, mint amilyen a Google, a YouTube vagy a Facebook, azok a alapítói olyan szintű stratégiai tudással és előrelátással bírnak, hogy nagyon komoly nemeket mondanak az üzleti szféra és a jogászok felé, amit más iparágban nem mernek megtenni. Igen, de szerintem gyakorlatilag a sokkal kisebb Hulu, ami megállapodott a nagy amerikai sorozatgyártókkal, meg tartalomgyártókkal, akkora bevételt generál, mint a YouTube, aminek sokkal-sokkal nagyobb a nézettség és az elismertsége. Vagyis, hogy tulajdonképpen üzleti modell, vagy működésmód még minden mai napig nincs igazán a YouTube mögött, Hulu és a Google-nek ez óriási problémát jelent. Egy komoly fundamentális különbség. Tehát a Hulut ugye tavaly október körül eleve a szórakoztatóipar hozta létre. Tehát a News Corp és a Fox TV, pontosabban a Fox TV és a CNBC azért állt össze, hogy a profit tartalmakat a broadcast részletkérdés, hogy ugyanazt csinálja, mint a YouTube, csak sokkal sikeresebben és sokkal kevesebb nézővel ér el akkora vagy nagyobb bevételt. Na, kezdünk itt belemerülni ezekben a részletekben. Térjünk majd vissza mindjárt a könyvnél, de most még kicsit visszakanyarodunk a Google-höz, mert érdekes módon ugye ennyi gondolat már is fölmerül csupán annak kapcsán, hogy kudarcot vallott az egyik projektjük, de van még néhány olyan más kezdeményezés, amiről viszont érdemes újdonságként beszámolni. Például Bódi Zoltán ugye kis színesként ajánlotta nekünk ezt a két témát. Az egyik például ugye itt az őszi időszakban nagyon aktuális, mert ugye a Google képes előrejelezni az influenza járványt. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én a házi patikán találkoztam ezzel a hírrel, de hát blogokban meg itt ott előkerült máshol is, hogy ugye az Egyesült Államokban, meg hát ugyanúgy, mint nálunk, csak egy borzasztó nagy terület, nagy ország, sokan élnek ott, minden sokkal nagyobb, az influenza járványa és a különböző vírusos, meg betegség járványokkal is, hát profi módon egy központ foglalkozik, mert ez tényleg egy fontos dolog, és mindenféle orvosi, statisztikai módszerekkel a belső protokollok szerint jelzik előre azt, hogy mikor, hol, mekkora járvány van, vagy hát várható. Ilyen központ van Magyarországon is. Természetesen, mondom, csak a hír, maga a jelenség az Egyesült Államokról szól, illetve hát ott modellezhető jól ez a dolog, mert tényleg nagyban működik a dolog. És ilyen egy-két hetes késéssel működik a... Egy-két hétre előre tudja jelezni. Egy-két hétig tart az adatoknak az elemzése, és úgy képes valamilyen módon számítani a statisztikai, vagy egyéb módszerekkel kiszámítani azt, hogy mikor, hol tart a járvány. Tehát van egy látencia ebben a vizsgálatban. Viszont... Na de hogy is? Hogy jelzi ezt? Most erről az a járványügyi beteg... Hagyományosan ugye azzal jelezik, hogy elmennek az orvoshoz a betegek, bizonyos tünetek, és az orvosok küldik a jelentés, hogy na, ennyi betegen van, aki ezt mondta, összesítik, és akkor azt mondják, hogy na, ez már kezd járványszerű lenni, és akkor kitör egyszer csak a járvány. Tehát egy-két héttel előtte már tudják, hogy hát itt bizony járvány lesz, és akkor ott vannak a gócpontok, és innen idefelé terjed, és ez a fajta típusú vírus terjed el. Mindenesetre nem erüljünk be az orvosi protokollba, az tényszerű, hogy minél nagyobb a népesség, annál nagyobb a látencia ebben az előrejelzésben. De hát ez az orvosi szakmának a része. A Google hogy jön be ebbe a történetbe? Hogy rájöttek egy pofon egyszerű dologra, ahol ugye jól be van hálózva az Egyesült Államok, és ahol járvány van, mondjuk influenza járvány, az emberek úgy tapasztalják, hogy a szomszéd is beteg, az óvodából a fél csoportban haza kell hozni a gyerekeket, meg tudom én, Hát mi a fel? Influenza van, rákeresünk majd az influenzára. Hol keresünk rá? A Google-ben keresünk rá az influenza. Szóval, mert mindent a Google-ben keresünk, és egy valamilyen algoritmusa, valamilyen számítási, statisztikai módszerrel a Google nyomon tudja követni azt, hogy éppen most hol tart a járvány, mekkora méreteket ölt, és a járványügyi betegség ellenőrzési központtal együtt, ugye az Egyesült Államoknak ez a központja, orvosi központja, összehasonlították a számításokat, és roppant módon passzol ez a két számítási mód. Tehát az egésznek a logikája az, hogy ahol sok betegséget tapasztalnak az egyszerű emberek, nem orvosok, hanem mi hétköznapi emberek, gyakran szoktak rákeresni arra a betegségre. Na most a dolog több sebből vérzik egyébként, mert a hétköznapi emberek a lehető legritkább esetben tudják eltalálni, hogy ez most influenza, mert rengeteg olyan vírus van. Több esetben ugye érzed. Tehát, hogy én úgy emlékszem, a cikkből az derült ki, hogy az emberek érzik, hogy valami, tehát nincsen, nem érzik jó magukat. Igen, és akkor rögtön beugrik az, hogy influenzás. Fáj a fejük, kicsit lázasak, és akkor úgy érzik, hát most ez valószínűleg influenza. Mi a fenét vegyek én erre be, rákeresnek, hogy mit tudom én, van-e valami gyógyszerre, és gyakorlatilag rákeresnek az influenzára, és ugye ez kumulálódik, mert a Google-nél megjelenik földrajzilag szétosztva az az információ, hogy hát itt bizony egyre több ember kezd el elkeresni, rákeresni olyan dolgokra, amik arra utalnak, hogy ők lehet, hogy betegek, vagy betegek lesznek. Vagyis, hogy még mielőtt elmennek az orvoshoz, azelőtt van egy csomó információnk arról, hogy itt bizony betegség üti fel igen, a fejét. Igen, egy probléma van, hogy még egyszer ismétlem, az egyszerű emberek, akik nem orvosok, azok a lehető legritkább esetben találják el, hogy ő most tényleg influenzás. Az influenza az egy, nem hát erőjünk bele. Szerintem nem egy nagyon bonyolult betegség, hogy eltalált, hogy influenzás vagy. 100-ból 90 ember, aki influenza-szerű megfázásos tünetekkel rendelkezik, ezt állítom, ezt most kimerem mit jelenteni. Biztos, hogy téved, és neki hát nem influenzája van. Ez egy elmélet, amit én mondok, de legtöbb esetben az orvosok azt mondják, hogy nincs még influenza járvány, mikor már rég túl vagyunk. Az összeesküvés elméletek, ugye nem tudunk mit kezdeni, de lényeg, hogy a Google-nak a Flu Trends oldala az működik, és statisztikailag bizonyított tény az Egyesült Államokban, hogy teljesen passzol az orvosi előrejelzésekkel. Van még egy másik szakmai ír, ami sokkal inkább a te szakmádhoz közelebbi, egy ilyen nyelvészeti érdekesség, megint csak a Google-höz kapcsolódóan. A Google-nak a Translate-je az a szolgáltatás az viszonylag ismert, de a Webistan nevű blogban írtak egy nagyon érdekes cikket erről. A szerző azt mondja, hogy hát ugye magyarra való, vagy magyarról való fordítás szolgáltatása nincsen a Google Translate-nek, viszont van egy nyelvfelismerő, egy language detection szolgáltatása, és ott nagy pontossággal és nagy biztonsággal talál, ismer fel magyar szavakat ez a rendszer. Hogyan ismeri fel a szavakat? Megkérdezte a Google-től, és azt mondták, hogy van egy algoritmus, egy algoritmikus nyelvészlelés, amely a szókörnyezet alapján valószínűsíti annak a szónak a jelentését és a bizonyos nyelvhez való tartozását. Elnézést, ez nem olyan bonyolult dolog, én nekem volt szövegbányász cégem, és ezt mi is meg tudjuk oldani, tehát ez nem kell a Google. Ez megfelelő szótárakat kell betáplálni a rendszerbe, és ezek a innét kezdve elég könnyen algoritmizálható, tehát ez önmagában nem okoz nagy problémát. Na, innen lesz érdekes a történet, ahogy tovább is viszi a Webistánban a szerző, hogy akkor vajon miért nincsen még fordítás szolgáltatása a Google Translate-nek, hogyha már a language detection algoritmikus módszerekkel tök jó fölismeri azt, hogy a parittya szóról azonnal tudta, hogy ez magyar szó. Miért nincsen fordítás? Szó nincs az angolban. Mert a fordítás technológia az ma már a nyelvtudomány és az informatika között egy interdisziplináris tudományág, már magyar irányból is megvan ez alapítva, Kis Balázs ennek a legnagyobb szakértője nálunk, és ez egy roppant bonyolult dolog, tehát nem lesz ebből még fordítás, ha csak itt állunk, hogy detektálni tudjuk, föl tudjuk ismerni, hogy ez a szó, ez magyar szó. Mert itt kell egy jól működő rendszerhez, hatékonyan és jól működő rendszerhez nyelvi modellezés kell, tehát a nyelv rendszerét, magyar nyelv esetében a morfémákat, a szóalak elemeket, a szótő és a toldalékokat, azoknak az együttállását, sorrendiségét, variációit, ebből származó jelentését, és a szókörnyezetet is föl kell valahogy ismét, tehát a szószerkezeteket, a szintagmákat, tehát ez le kell írni a rendszert, nyelvi rendszert. Ilyen nagy valószínűsége nem lehet a Google-ben, mert a Webistan szerzője azt mondja, hogy az ő gondolatai és találgatása alapján ez a dolog valamilyen statisztikai alapon működhet. Jó sok hatalmas mennyiségű szöveganyag áll mondjuk a Google rendelkezésre, vagy majd fog állni, és ebből statisztikai módszerekkel algoritmizálja, hogy az a mondat, amit beírtam, hogy mit tudom én, Dávid hajítja a paritját Góliát felé, ezt most ez valamilyen hasonló szerkezeteket keres az adatbázisában a rendszer, statisztikai módon azt mondja, hát valószínűleg ez lesz a angol fordítása, vagy a magyar fordítása, de egy jó, igazán professzionális fordítás technológia az nem ezt csinálja, az lemodellezi az egész mondatot, szövegnek a struktúrát, rendszerét, és úgy ad fordítási javaslatokat, amellett, hogy valóban emberek által elkészített és helyesnek minősített megoldásokat is statisztikai mellé állít, párba állít. Nekem az érzésem az az, hogy és nem tudom, hogy ezzel foglalkoztam, hogy a finnugor nyelveket nem nagyon lehet ezzel a módszerrel jól megragadni, ellentétben az indoeurópai nyelvekkel, amik teljesen más nyelvtani szerkezete, meg struktúrára épülnek, ahol, tehát a házban az ugye van előtte valami, mondjuk a németben többfajta dolog is lehet az, hogy mondjuk van vagy ben, a magyarban meg ugye meg oda rakják mögé, és aztán attól kezdve megbolondul az egész rendszer, hogy ez lehet a fordítás, az automatikus fordítás mögött, hogy a magyar nyelv vagy a finnugor nyelvek teljesen más logikára másképp működnek, és nem lehet ráhúzni azt a rendszert, amit mondjuk egy angol, vagy egy német, vagy egy más indoeurópai nyelvre kitaláltak. Mostani fordító rendszereknél elkezdtek egy ennél sokkal egyszerűbb módszert alkalmazni. Tehát a szövegbányászatban 4-5 évvel ezelőtt, mikor én is ezt a céget csináltam, akkor mindenki a mesterséges intelligenciába hitt, és abba hitt, hogy megfelelő szótárakkal, ilyen lingvisztikai modellekkel meg lehet fejteni a szöveget. Ez volt annak idején, ugye ennek különböző ilyen bullshit-ekkel hívták ezeket a területeket, ugye szemantikának nevezték, meg minden ilyen technológiai bűszó volt e körül, és én egy évvel ezelőtt láttam, egy befektető küldött el hozzám egy olyan fordító szoftvert, aminek a fejlesztői elmagyarázták nekem, hogy már rég nem mesterséges intelligenciában gondolkoznak a fordítók, hanem abban, hogy fordítási modelleket adaptálnak. Tehát azt mondják, hogy van egy mondjuk mondatstruktúra, és akkor annak megkeresik a különböző modelljeit. Ők ugye nem érdekli őket, hogy ez milyen nyelven történik, hanem ezeket a standardokat megfelelő gyakoriságba elemzik, és automatikusan feldolgozzák. Tehát nincs ez a típusú probléma, amit itt a Robesz említ, hogy akkor most ez grammatikailag hogy néz ki, meg hogy nem néz ki, van egy modell, azt ugye statisztikai alapon, hogy hát ez a német nyelv, ahol a végén hangzik el 35 szó után, hogy mi az állítmány, az teljesen másképp néz ki egy magyarhoz képest, vagy egy angolhoz képest. Az angolban nagyon kötött szórend van, hogy mit hova rakhatsz a németben is. A magyarban aztán az állítmányt rakhatod az elejére, a első felébe, a második felébe, a közepére, a végére vagy, hova jól esik. Csak ez annak a kérdése, hogyha te elkezdesz szövegeket fordítani, az sem mindegy, milyen szöveget fordítasz. Tehát a beszélnyelv fajlagosan könnyen fordítható, a szakszöveg nehezen, és vannak ugye gyakoriságelemzések, amikor azt mondják, hogy bizonyos szövegekre megvannak a sémák, és ezek a sémák minden nyelven azonosak. Ezeket beteszik egy tároló kapacitásba, és ezt automatikusan feldolgozzák. Most ez olyan eset, hogy mi mikor mesterséges intelligenciával készítettünk ilyen szövegbányász szoftvereket, ugye ebbe a bizonyos régi cégembe, akkor egy idő múlva rájöttünk, hogy vannak olyan módszerek, amivel atomfegyverrel se lehetne rálőni. Tehát nincs értelme annak, hogy ráereszünk mindenféle intelligenciát egy olyan típusú kérdésre, amit itt mondtál. Tehát az, hogy a Góliát ellövi ezt a paritját valakire. Mert ez a gyakorlatban nem fordul elő, a gyakorlatban 0,05%-ba fog ez előjönni, és a maradék 80-90% az pedig ilyen egyszerű modellekkel felépíthető. Mondok erre egy példát, volt egy olyan szoftverünk, és akkor veszek levegőt is, ne haragudjatok, hogy így egybe mondom. Tehát volt egy olyan szoftverünk, amit egy nagy távközlési cégnek fejlesztettünk le, ami arról szólt, hogy bejöttek az e-mailek, azt elolvastuk, és megmondtuk, hogy milyen probléma van benne. Általában ott akadtunk el, hogy a felhasználók agyával képtelnek voltunk gondolkozni, és általában egy felhasználó úgy küldött be egy levelet, hogy elment az ügyfélszolgálatra, ott sorban állt, ideges volt, vitatkozott az ügyintézővel, alapvetően csak azért, mert ment, mert rossz csekket küldtek ki neki. Na most ezt a szoftver nagyon nehezen tudta felismerni, mert mire a mese végére jutott, ott volt a lényeg, és az csak egy fél mondatban volt benne. Tehát ilyen módon, amikor ugye intelligenciáról beszélünk, meg arról beszélünk, hogy egy szöveget hogyan fordítunk le, hát bizony ennek ugye az is lényeges része, hogy milyen problémára alkalmazzuk ezt a fordítóeszközt. Én úgy gondolom, hogy egyébként osztom teljesen a véleményedet, hogy volt egy ilyen nagy hype ugye a mesterséges intelligencia alapú nyelvi felismerésekkel, aztán utána volt megint csak egy hype a statisztikai alapú nyelvi felismerésre, és valahol szerintem amik előre mutató irányok, azok hibrid megoldások lesznek, amik ugye a mondatelemzést és a szövegkörnyezetbe való értelmezést, ezeket hibrid módszerekkel lehet a legjobban. Amúgy az internetre nagyon jó, amit mondasz, tehát ez a hibrid. Közelíteni, és van is egyébként ilyen európai uniós projekt, amit egyébként az Universitat Politechnica de Catalunyán fognak össze egy ilyen SVM Tegger nevű ilyen mondatelemző rendszer, ami kicsit kombinálja egyébként a statisztikai nyelvelemzésnek a részét és a mesterséges intelligenciát. Ami érdekes, hogy ez pontosan egy olyan rendszer, amit te mondtál, hogy nyelvfüggetlen a rendszer. Tehát ugyanazzal a rendszerrel lehet a katalán szöveget is értelmezni, az angolt, a németet, a lengyelt és minden már, tehát még a szláv nyelveket is ugyanazzal a rendszerrel, persze megfelelő pontossága, tehát azért ennek van bizonyos pontossága, de én úgy gondolom, hogy ez például egy előremutató hibrid rendszer lehet, amire egyébként nagyon sokan ráálltak. De a kereső algoritmusoknál is ugyanez a szabály kezd érvényesülni, amit mondtál, ez a hibrid megoldás. Tehát régen azt mondtuk, ugye a szoftver technológiai hype-ba, hogy így a mesterséges intelligencia, meg úgy a taxonómia, hogy akkor kategorizálunk, és akkor vannak fastruktúrák, meg vannak ontológiák, és az jaj, de gyönyörű. És akkor mindent meg fogunk fejteni, bejön egy ilyen ügyfélszolgálati levél, és akkor tudjuk, hogy a néni miért állt sorba. Hát amúgy tudtuk is, csak ez nagyon nagy munka volt. És manapság az internet és a Web 2 módszertan elterjedésével elindult egy másik irányzat, amit viccesen foxonóminak, az egy ilyen népies vonulatnak neveznek, ami arról szól, hogy csak egyszerű kis címkéket, buta címkéket tegyenek hozzá a felhasználók, azt nagy mennyiségbe csinálják, és az alapján bizony okos kereséseket, okos kategóriákat, tehát egyszerű dolgokat lehet csinálni. Tehát a technológia, ugye az internet és a közönség belépésével elindult ebbe a hibrid irányba, hogy sokkal egyszerűbben, mondjuk nyelvfüggetlenül, buta címkék mentén találják meg, vagy ismerjék föl azokat a tartalmakat. Na megint jól elkalandoztunk, de ismét visszatérünk a Google-höz. Még lesz még egy érdekes témánk ezzel kapcsolatban. Mégpedig a piackutatás, illetve online kutatással kapcsolatban Pintér Róbert egy újabb ilyen módszerrel, vagy mondhatnánk azt, hogy gyakorlattal kapcsolatban fejti ki a véleményét, mert hát a Google-t a tudósok is egyre már többször használják eszközként. Igen. Hát elnézést kérek előre is, hogy Google-ös témát hoztam, akkor még nem volt annyi, amikor én ezt a témát feldobtam, aztán ide került a műsorban. Egész pontosan a tudományos kutatásról van szó, és egy Peter Haber nevű kutató vetette fel azt, több éve kutatja a Google-nek az tudományos használatát, hogy azok a tudósok, akik csak a Google-t használják, azok vajon milyen fajta tudományos munkát végeznek, és hogy ahhoz képest mennyire változott meg a tudományos munka, hogy mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es évek elején működött, amikor a kutatók céduláztak, könyvtáraztak, könyveket rendeltek, meg elolvasták ezeket a könyveket, széljegyzetelték, összeállították, és akkor a végén ebből született valami fajta írásmű, amikor összegyűlt kellő mennyiségű anyag mondjuk X könyvnek az átolvasása után. Ugye ez jellemzően úgy kell képzelni, hogy az ember elolvas egy könyvet, egy kutató, és akkor talál benne izgalmas adatokat, ezeket felír a cédulákra, ezeket a cédulákat berakja kis kartotékokba, és a kartotékokban gyűlnek a témák. Már én sem csináltam ilyet, de az én tanáraim azok még így dolgoztak, vagy így működtek. Ehhez képest ugye ma már úgy működik, hogy az ember beleírja Google-be, talál valami fajta találatot, és úgy nagyjából meg is elégszik vele, amit megkap, vagy visszakap. Vannak még tudományos keresők is, tehát különböző elektronikus folyóiratadatbázisok, vagy könyvkeresők, És aztán úgy az ember úgy azt mondja, hogy hát akkor most már elég témám van, vagy elég anyagom van, most már úgy érzem, hogy eleget olvastam a témában, akkor most már inkább én is írok. És hogy ez a Peter Haber azt veti fel, hogy, hogy vajon ez nem nincs a kárára a tudománynak, egyrészt, másrészt pedig, hogy a Google előtti időkből, hiszen az internet előtt is volt élet, bármi meglepő, hogy nem veszik el az a fajta információ mennyiség, ami ott volt, és az a fajta bizonyosság, vagy tudatosság, vagy szerkesztett anyagok, meg minőségbiztosítás, meg felvezetés, meg függelékrendszerek, meg tárgymutatók, meg minden, amit a Google már nem tud megcsinálni. A nyelvészetben ez roppant érdekes egyébként, bocsánat, hogy bele dumálok, de ugye mi nyelvészek a nyelvi anyaggal dolgozunk, az a korpusz. Itt a forráskritikáról beszélt, ami roppant fontos eleme a minden tudományos kutatásnak és publikációnak. De nézzük meg a nyelvészetet. A Google előtti időkben, internet előtti időkben, amikor valamilyen nyelvi anyag ellenőrzése volt, akkor vagy valami hatalmas mennyiségű filosz munka volt ez szükséges, vagy pedig jött az úgynevezett introspektív módszer, nagyon csúnyán hangzik, de roppant egyszerű egyébként, amikor dolgozatokat írtak, mit tudom én, a 60-as, 70-es években az ifjúság, az úgynevezett, ezt idézőjelbe szoktam indítani, ifjúsági nyelv milyenségéről, akkor kutató bácsik szépen a papírok mögött az irodában leírták, hogy szerintük az ifjúsági nyelv milyen, tehát belevetítették az ő. Egyébként nem kell megmosogni, mert nagyon kompetens, hiszen szakértő a területnek, tehát butaságokat nem ír, csak nem a tényszerű fontos, spekulatív gyűlt, egy kicsit spekulatív, de alapvetően kompetens ember írta, tehát ostobaságok nem születtek itt. Csak más volt az adatok produkálásának a módszere. Most meg mit csinálunk? Beírjuk a Google-be, keresünk, és onnan keresünk a szó előfordulásokat, meg nyelvi anyagot, és ez válik egy elsődleges adatforrássá. Igen, a Wikipédiát is itt megemlíteném, tehát azt inkább hát minden, amit a Google talál, de itt nyelvi anyagról van szó. Hanem az informatikai eszközöknek, de mondjuk kicsit ellene vagyok ennek a felállásnak, mert ugye azt mondja, hogy minden jó volt akkor, mikor még nem volt számítógép, most meg már minden rossz. Remélem, hogy ebből nem jön le az, nem, de egy kicsit túlzásnak érzem, nem abból, hanem a cikkből, és ezért is hoztam el, mert egy tipikus csúsztatással van szerintem dolgunk. Tehát amikor egy élet munkája kell ahhoz, hogy egy Petőfi szótárt összerakjunk, tehát Petőfi melyik versében, mikor, milyen szavakat használt, és az gyakorlatilag egy másod-harmadéves informatikus fél évi dolgozatként most megoldja. És nem kell hozzá 40 év munkája, hanem elég gyakorlatilag egy három át nem aludt éjszaka. Akkor... Ezzel nem teljesen értek egyet, elnézést, mert én mikor írtam a könyvemet, elnézést, mindig ezt mondom, az előszóban meg is fogalmaztam, hogy vigyáztam arra, hogy ne internetes forrásokat használjak, mert az interneten mindennek megtalálom. És tele van internetes forrása. Van benne, igen, mert internetes szakemberként ugye ezt nem tudja kikerülni az ember, de a kiindulásnál vigyáztam, hogy attól lesz üzletileg autentikus a könyv, hogy nem internetről szedem például a csártokat, meg azokat a információkat, amire fölépítem ezt a csatának a menetét. És be is jött, mert amit itt az előbb mondtam, hogy az Apple-nek a kudarcai azok nem nagyon voltak fönn az interneten, viszont az üzleti szaksajtóban benne voltak. Visszatérve Petőfihez, tehát, hogy attól nem lesz kevesebb igazániból a teljesítmény, hogy egy automatizált rendszer oldja azt meg. Lesz egy Petőfi szótárunk, amit tök autentikusan használható. A kérdés az az, hogy ezek eszközök, hogy ezeket az eszközöket hogyan használjuk. Hogyha a Google minden könyvet kereshetővé tesz, vagy mondok egy másik példát, ugye a mai napi friss hír, vagy tegnapi hír, ugye a Life magazin, ami most már csak online jelenik meg, tehát offline meg sem található, megnyitotta az elmúlt 200 évnek a fotóarchívumát, és több mint 10 millió képet fognak feltenni. És ez nem lehet hagyományosan könyvtárakban hozzáférni. Hát persze hozzá lehet, tehát az összes Life ott van, amiben megjelentek képek, át lehet olvasni, vagy meg lehet nézni, de igazániból a Google egy hatalmas lehetőséget ad a kezünkbe, vagy az informatika, csak ezzel megfelelően kell élni. Tehát nem jelenti azt, hogy az első... A kutatókra ez hogy hat, mert amit az elején mondtál... Hat, szerintem beírsz egy keresőszót, és nem az első 10 találattal kell, vagy I am lucky, tehát hogy az első találatra menjen, és akkor én azzal elégedett vagyok, hanem mélyebbre lehet ásni, sokkal egyszerűbben, sokkal gyorsabban, több kutató munkát lehet elvégezni, ugyanannyi idő alatt, nem kell várni a könyvekre, tehát hogy alaposabban lehet dolgozni. Tehát felgyorsult a kutatás, de egyúttal ez okozza azt is, hogy a kutatók kicsit ellustulnak, nem kell egy könyvtárban utána. Ez nem feltétlenül lustulsz el, tehát hogy belefektetsz 2-3 hetet mondjuk egy tanulmány megírásában. Mondjuk ez egy Google előtti időkben hogy nézett ki? Sokat könyvtáraztál, beszélgettél emberekkel, adatokat gyűjtöttél, utána olvastál, utána néztél, gondolkodtál, Ha most ugyanazt a 2-3 hetet belerakod, akkor 10-15-szer annyi mennyiségű anyagot tudsz feldolgozni. Csak az a baj, hogy az emberek nem rakják bele ezt a 2-3 hetet. De ez nem a Google-nek a hibája igazán, és nem az informatikának a hibája, hanem annak, hogy felgyorsul a világ. Könyörgöm, tehát a tudományos kutatásnak és a publikációs módszert annak az alapja a forráskritika. Attól, hogy most az internetet használom a forrásnak, attól még nem felejtem el a szakmám alapját. Tehát azért, mert Hát, ha megtanítják neked a megfelelő egyetemeken. Hát, jó, de legyen ez mondjuk alap, hogy megfelelően kompetens kutatók kerülnek ki a kutatási, meg a felsőoktatási intézményekből, meg a PhD iskolákból. Tehát azért vegyük azt alapnak. Tehát mit tudom én, most a vízvezetékszerelők már olyan szerszámokkal dolgoznak, amikkel a nagyapáim korában élő vízvezetékszerelők még nem, de ugyanúgy meg tudják ők is csinálni a csövet, meg a régiek is megtudták. Tehát a forráskritika az alapja. Hát el kell tudnom döntenem, az a szakmám, hogy eldöntsem, hogy ez a forrás, ez elfogadható, hiteles, tudományos publikációra alkalmas, vagy nem. Attól, hogy most az interneten 100-szor, vagy mit mondta, 15-ször több adathoz tudok hozzájutni, attól még nem felejtem én el. És az érdekes, hogy például a plágiumkeresésre nagyon alkalmas ez a rendszer. Több ilyen rémtörténet van, hogy bizonyos nagy hírű tudósról kiderül, hogy valamikor mondjuk egy doktori disszertáció vagy valami, az egy nagyon messzi egyetemnek valamelyik anyagából készült. Ember nem volt ideje megcsinálni, nagyon jó szakember, csak éppen nem jól írta meg a dolgát, és aztán egyszerűen. Hát ez hétköznapi problémaként az én életemben a hallgatók által beadott dolgozatok, meg szakdolgozatok esetében merülhet fel, hogy a plágium kutatást végez. Szóval én érzek problémát, a problémát ott érzem, hogy az új generáció, és akkor már lehet, hogy én idősnek számítok, nem tanulja meg a forráskritikát, ezeket kellő tisztelettel kezelni, csak copy-paste, tehát az egyszerűen átemelek valahonnan, és ellopom. Ez egy nagyon nagy kísértés. Elmondom, és szerintem az is probléma, ugye, hogy lehet, hogy átmeneti időszak ez, de ugye, ami nincs fenn az interneten, az nem létezik. És mondjuk a zenetudományban én úgy kerestem egy-két dolgot. Rengeteg dolog hiányzik az internetről. És hogyha az nincs ott, ugye mondjuk lehet, hogy az új generáció azt hiszi, hogy az nincsen. De ez nem így van egyelőre, és nem tudni, hogy mi fog felkerülni, mert az üzlet az nagyon agresszív, az mindent fölrak. Azok a kutatások, ahol ugye, ami pénzhozhat, vagy föl fog kerülni. De nagyon sok olyan dolog is van, mondjuk a zenetudományban, ahol ugye látjuk, hogy a zene egyre kevésbé üzlet, legalábbis a régi zene, meg a kortárzene, meg ezek a dolgok, ott ki fogja fölrakni? És miért rakja föl? És akkor az elvész, vagy azzal mi lesz? Igen, ez egy kérdés, hogy mondjuk egy átlagos ember hozzáférte volna ezelőtt 20-30 évvel azokhoz a zenetudományi gyűjteményekhez, amik lokálisan vannak elzárva. Mondjuk egy washingtoni könyvtárhoz, vagy bármi máshoz. De tudom, hogy van, tudom, hogy létezik, mondjuk az még mindig jobb, mintha nem tudnám, de nem tudok hozzáférni. Azt javaslom, hogy itt most felfüggesztjük ezt a témát, és megint egy újabb témakört választunk magunknak. Tizedik alkalommal rendezik meg a Making New Waves Fesztivált. Szigetvári Andrea szervező most már többedik alkalommal hoz nekünk érdekes hangzóanyagokat a fesztivál anyagából, meg hát persze itt van előttem ez a kis füzetecske, amiből már rögtön egy ilyen előképet kaphatunk, hogy mi is lesz az idei fesztiválon. Például látok ilyen érdekes dolgokat, hogy provokálja a kórus, meg látok ilyet, hogy játsza hangokkal, látok mantrát is. De talán kezdhetjük onnan, hogy van itt most egy fő témakör, digitális művészeti együttműködés és közvetítés. Hát ennél közelebb nem is lehetne a mi műsorunkhoz a Making New Waves Fesztivál. Így van, az idén a fesztivált egy Európai Uniós együttműködés keretein belül hozzuk létre. Ennek a neve, amit te mondtál, vagy ön mondott, ami egyébként komédia rövidítés az angolban, és nagyon érdekes ez, mert ez az együttműködés arról szól, hogy hálózaton keresztül hogyan lehet együtt zenélni, hogyan lehet másképp kommunikálni, és természetesen nem csak a letöltésekről és az esetleges streamelésekről van szó, hanem az, hogy hogyan tudjuk ezt a hálózatot újszerűen használni a zenében, erről gondolkodunk mi többen, 7 partner, vagy egyébként 7 európai partner, és nekem nagyon jól jött ez a komédia szó, mert így a fesztiválnak az idén ez a címe, hogy játszunk komédiát, vagy komédiázzunk, mert ugye kiderül, hogy a komédiában mi is az alapvető eszköz, hogy az identitást elhomályosítjuk, ugye mindenféle megtévesztések vannak, stb. És hát az internet, mint ilyen, és a számítógépes új technológiák bizony eltüntetik, vagy megváltoztathatják az identitásunkat. Ugye a zenében nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ki játszik mondjuk a színpadon. Ez egy alap klasszikus élmény, hogy az ember bemegy, és ott látja a hegedűt a színpadon, és tudja, hogy az a forrás. Míg hogyha belép az internet, vagy belép az elektronikus zene, megjelennek olyan szereplők, hogy fogalmam sincs, hogy ki ő, és hogy mi az identitás, és ezt tárgyaljuk valamennyire itt a Making New Waves-en. Főleg, illetve szinte elsősorban elektronikus zenéket mutatunk be, és ott említetted a Mantrát, Stockhausennek az 1970-ben íródott művét, ami az egyik első ilyen, hogy egy ilyen furcsa személyiség van a háttérben, van két zongora, két normális zongora, és van egy ring modulátor, ami azt jelenti, hogy a zongora bemegy egy rendszerbe, ahhoz megszorozzuk egy színusszal, valamilyen színusz hullámmal, ami meg kétszerezi, meg többszörözi a zongorának a frekvenciáját, és ettől elváltozik a hang, és kiváltoztatja, és hogyan ennek a finom színusznak a finom hangolásával tulajdonképpen különböző diszonáns és konszonáns hangokat gyártunk, és ott háttérben az a harmadik személy, az az elmosódott identitás, mert nem látjuk, csak a két zongoristát látjuk, és mégse az szól, amit megszoktunk. Ja, de a két zenész ott van a színpadon. A két zenész ott van, de mégsem azt hiszem, az hogy nem, a két valaki zenész meg ott van, a harmadik nincs ott. Mi most az idén egyelőre, ez egy 3 éves együttműködés egyébként, egyelőre az idén a lokális hálózatokat vizsgáljuk a zenében, tehát mindenki ott van most még a színpadon. Remény szerint jövőre már nem lesz mindenki ott a színpadon, és különböző formációkat, különböző szcenáriókat vizsgálunk, hogy hogyan lehet a hálózat segítségével újfajta módon kommunikálni a zenét egymás között. Itt most nincs a stúdióban a zenész, de mégis meg fogjuk szólaltatni. Rögtön a Mantrából hallunk egy részletet? Legyen a Mantra, igen, és legyen az a rész, amelyik egy ilyen lassú rész, és egy ilyen furcsa lebegő hangokat hallunk, ez mind abból jön ki, hogy van a zongora, szól a zongora, és egyszerűen megszorozzuk egy valamilyen színusz hullámmal. Nagyon érdekesen szól valóban. Ez az a bizonyos színusz hullámmal megtekert, megcsavart modulált zongora hang. Így van, igen, igen. Ez egy élő darab egyébként, és élőben is így fog szólni reményeim szerint a színpadon. A művészek ilyenkor ugyanúgy használják a hangszert egyébként, mint hogyha egy teljesen normális zongorát használnak. Ebben az esetben ezt a zongorát igen, de ez nem mindig így van természetesen. Van olyan zongora, ami magától játszik, mert mondjuk midivel vezéreljük, és akkor lehet úgy játszani a zongora, hogy a zongora maga is játszik, mint egy szellem, meg én is játszom bele, és hogy leütök egy hangot, és azzal elindítok valamilyen folyamatot, és a zongora mondjuk megőrül, tehát lehet úgy is játszani, hogy nem normális. A Mantrában még normális módon játszunk. Nézzük még egy-két érdekes példát. Itt mondtam ezt a kórus. Ez egy valódi kórus? Ez egy valódi kórus, ez is egy együttműködés kezdete, majd egy internetes együttműködés kezdete. David Moss, aki egyébként egy hatalmas, karizmájú énekes és ütő hangszeres, jön el és tart egy műhelyt, egy kreatív műhelyt. Az a címe a műhelynek, hogy Provocalia Choirs. Ez nagy mennyiségű, nagy méretű kórusokra írott művei, különböző 20. századi technikákat fog alkalmazni, ami azt jelenti, hogy mindent csinálnak, csak éppen nem úgy énekelnek, ahogy normálisan megszoktuk. Ebben most a mi szempontunkból nem ez az érdekes, hanem a genovai Casa di Paganinivel van egy olyan együttműködésünk, hogy ők csinálnak egy olyan kutatást, hogy a karmesternek vagy a zenésznek az érzelmi állapotát próbálják mérni, és ebből adatokat kinyerni. És ezt arra szeretnénk majd használni. Ilyen elektródákkal? Nem, kamerával. Tehát kamerával különböző arc kifejezések és a mozgása, a mozgásnak a minőségét elemzik, és abból állapítják meg, hogy férfi, nő gyorsan megy, agresszíven megy, stb. Vagy hogyan mutogat. És jövőre, vagy 2 év múlva a projekt végére szeretnénk egy olyan kórust létrehozni, ahol több kórus van különböző helyeken. Tehát van mondjuk egy kórus Magyarországon, egy másik mondjuk Genovában, egy harmadik mondjuk Belfastban, mert Belfast is egy partner. És ugye nem feltétlenül streamelni akarjuk a David Mossa, hogy vezényel meg a kórusoknak a hangját, hanem ezeket az érzelmi állapotokat különböző módokon közvetíteni a kórusok között, és ebből létrehozni a helyszíneken olyan kórusokat, amit a közönség aztán majd egybe hallja a végét a dolognak, de a kommunikációs formák azok változtathatóak, és megnézzük, hogy ennek mi lesz az eredménye. De ennek most az idei fesztiválon az első fázisa van, amikor először is itt lokálisan egy kórus létrejön, David Mossnak a mozgását felvesszük, beszélgetünk vele, stb. Kitaláljuk az ötleteinket, és aztán reméljük, hogy 1-2 év múlva megvalósul ez a nagy-nagy internetes kórus. Mindegyik zenei projektnél, mert ugye itt egy kortárs zenei fesztiválról van szó, tetten érhető ez az összekapcsolódás? Vagy más helyszínen, vagy különböző minőségű hangzások, hangszerek, előadók? Mindegyikben létrejön ez a kapcsolódás valamilyen módon, vagy létrejön az elképzelés, hogy majd jövőre még jobban összekapcsolódunk. Van egy multimédia operánk, ami azt jelenti, hogy van zene, videó, és a zene is úgy működik, hogy van egy élő előadó, aki szintén vokalista és ütőhangszeres. A testén vannak érzékelők, és az érzékelők segítségével küld információt a számítógépnek, ami aztán ennek alapján indít el folyamatokat, vagy alakítja át az ő hangját, a hangzásait, és a videót is ez vezérli. Ez lesz majd a Salt Itinerary, szóval igen, sónapló, vagy valahogy így tudnám fordítani, című multimédia opera. Hát szerintem hallgassunk bele ebbe egy egészen picit. Egy ilyen 20 másodperces részlet van, ahogy a nevetését átalakítja ezekkel az eszközökkel, tehát a színpadon élőben nevet, és minden, ami más, mint az ő hangja, az élőben történik, tehát élőben alakítja a számítógép, annak alapján, hogy ő hogyan küld neki információkat az előadásról. Látom itt egyébként az előadók listájából, hogy többségük külföldről érkezik Budapestre, de van magyar előadó is. Például a végén van egy Quintet.net műhely. Hát a Quintet.net műhely az éppen nem teljesen magyar, mert ez egy nemzetközi társaság. A Quintet.net egy szoftver, ami azt teszi lehetővé, hogy 5 zenész a világ különböző pontjáról egyszerre együtt játszon, illetve próbáljon. És a Quintet.net köré épül egy zenekar, aminek angolul az a neve, hogy European Bridges Ensemble, azaz Európai Hidak zenekara. Van köztem magyar is, két magyar versenyző van benne, vannak németek, van angol, van szerb, van egy szerb hölgy is, aki tagja ennek a zenekarnak. Most én is egyébként tagja vagyok a zenekarnak, és most lokálisan leszünk egyébként jelen. Akkor ez külön érdekes, hogy találják meg így egymást ezek a kortárs zenészek? Tehát valahogy mégiscsak ki kell alakulni a kapcsolatnak, hogy pont ezek a városok zenészei találják meg egymást. Hát ezek véletlenek sorozata. Georg Hajdú egyébként magyar származású német zeneszerző, aki írta ezt a szoftvert. Ő Hamburgban tanít jelenleg, és ott él. És őt egyszer meghívtam én Szombathelyre, a Bartók Fesztiválra, és ott együtt dolgoztunk, és akkor ő elhozta ezt a projektet Szombathelyre, ott diákokkal ezt kipróbáltuk, hogy hogyan lehet tanítani ezt, és akkor ebből kialakult az, hogy na hát akkor én is szeretnék ebben játszani, meg ő is mondta, hogy milyen jól játszanék benne. Aztán volt egy diák, aki szerb volt Hamburgban, és akkor ő is tagja lett. Hát ez ilyen véletlenül alakul meg. Én most hoztam egy diákomat, aki a másik magyar. És akkor így találjuk meg egymást. Itt hagyományos hangszerek kapcsolódnak össze a neten keresztül? Nem hagyományos hangszerek, laptopokkal zenélünk, és a laptopokhoz különböző külső vezérlőket kapcsolunk. Most éppen ezt kutatjuk, hogy mivel lenne jó játszani, mert egy játékkesztyűn gondolkodtunk a Wien, de hát a Wien az nem annyira érdekes. Aztán most vannak ilyen kis audio kockáink, amik világítanak, és hogyha közelítjük egymáshoz őket, akkor egy kicsit úgy működnek, mint régen a Jeremin. Aztán természetesen MIDI billentyű, meg hát különböző kontrollerek. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan lehet ezekkel a hangszerekkel játszani úgy, hogy az identitásunkat ne maszkírozzuk el annyira, vagy csak akkor, hogyha akarjuk. Tehát, hogy megint csak lássák, hogy mit játszunk elektronikus zenét. Ez egy nagy kérdés az elektronikus zenében, hogy hogyan lehet ezt előadni, és milyen eszközökkel. Én láttam egy nagyon jó káoszpadot, ezt ajánlom Andreának. Van nekem káoszpadom, igen, köszönöm. De ez $25 volt, ez biztos többet tud, mint biztos. Ami, mert az biztos drágább. Igen. Ez valamilyen egyszerű idiótáknak való ilyen káoszpad. A jó tanuló felel. Nem értitek? Nem. Tehát ők értik egymást. Ja, egy egészen más univerzumban van. Hétköznapi halandól közelükbe se fér. Káoszpad, Jeremil. De a múltkor beszéltünk egyébként egy Jereminről. Igen. Csak nem jutott eszünkbe a neve. Hát az a múltkor. A zsár kapcsán. Az rossz tanuló felel, igen. Igen, illetve Mandel Robert, amikor itt volt, akkor ő is említett ezeket a régi elektronikus hangszereket, amik még nem is annyira elektronikusak, inkább elektromos orgonák voltak. egy szintetizátor történeti koncert kapcsán, de visszatérve a Making New Waves fesztiválra, még valamit hallgassunk, mert van itt azért a bemutatható zenék közül. Hát hallgassuk szerintem David Most, ha már jön és ilyen kórusokkal dolgozik, és mondjuk hallgassuk meg ezt a funky-szerű furcsaságot, ilyen elektronikus funky ez, ahol ő énekel is, meg, ja nem ez, hanem mindjárt mondom, hogy hányas, igen, ez lesz az. Szóval énekel is, meg elektronikus hangokat is használ, és az ének hangját is átalakítja élőben egyszerre elektronikusan, ilyen furcsa. Akkor még egy információt mondjunk el a Making New Waves fesztivállal kapcsolatban. Azt én hirtelenében el is árulom, hogy december 4-től 7-ig lesz, és hol? A Trafóban hagyományosan, Budapesten. És ez a 10-dik, úgyhogy ehhez ez gratulálunk, mert jubileumi Making New Waves. Igen, mint hogy a Trafó is 10. évében van, mi is 10-ek vagyunk, mert együtt kezdtük, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Gratulálunk hozzá! Miskolci Csaba új könyvét már a múltkori műsorban is említettük, illetve a műsorban eddig ő maga is többször. Neki is gratulálunk ehhez az új kötethez. Képernyők harca, kicsit talányos a cím, mert egy zárójelben van a H betű, tehát képernyők arca, ami nem csak azt jelenti, hogy azok az emberek, akik képernyőn feltűnnek, hanem azoknak a bizonyos képernyőknek az új arcáról is lehet szó, amelyek a média, mondjuk így háború, média verseny, média konvergencia szereplői. És ugye Miskolci Csabát ismerjük egyébként korábbról, még nem csak internetes szakember korodból, hanem akkor, amikor műsor, és neked volt egy másik műsorod, a Jövőnéző, amivel együtt dolgoztunk egy bizonyos dolgon. Tehát innen tudjuk mi azt ebben a társaságban, hogy televíziós szakember, internetes szakember, vagyis rálát ezekre a területekben, ezekre a területekre. A képernyők harca az maga a média konvergencia, hogyha jól sejtem. Jaj, én nem szedtem ezt a szót, tehát ugye itt beszéltünk a műsor elején is arról, hogy milyen bullshiteket használunk a média szakmában és az internetes szakmában. Én igenis arra építettem föl a könyvet, hogy itt nagyon kemény üzleti harc zajlik. A könyv arról szól, és annak a hadműveleteit követi végig, hogy a televíziós cégek hogyan indulnak el az internet felé, az internetes cégek hogyan próbálnak televíziót játszani, vagy hogyan kísérleteznek a televízióval, és a mobil hogyan jelenik meg ebbe a nagy média csatába, vagy üzleti csatába. Én ennek a forgatókönyveit... internet szolgáltatóként lépnek föl. Igen. Tehát, hol milyen hát intenzíven? Mindenki átmegy a másik területére, ezt régen a technológiába, konvergenciának, meg minden egyébnek hívták, de szerintem ez abszolút nem erről szól, mert a platformok nyelvén biztos vannak ilyen konvergens működések és modellek, de a média, a felhasználók és a közösség szempontjából ezek pont nem erről szólnak, hanem arról, hogy valakik csatáznak az ő figyelmükért, a nézőkbe végbe megy egy szokásváltozás, közösségi médiumok jönnek létre, és ezek az egészek a való világnak egy ilyen furcsa leképezését hozzák létre a médiában és az üzletbe. Vagyis mindenki tartalmat állít elő, és azért folyik a verseny, hogy ez egyébként korlátozott mennyiségű figyelmünket ki tudja jobban megragadni. Hát és persze és mindenki maga a látásmódján keresztül igyekszik ezt. Igen, és hát most gondoljatok bele, hogy a média cégek mellé, mint média és tartalom előállító beléptek maguk a felhasználók is. Ez önmagában persze közhely, de a csata innét kezdve rengeteg hadszintéren folyik, és a média cégeknek immár meg kell azzal is küzdeniük, hogy a nézők mit fognak erre reagálni, milyen tartalmakat hoznak létre. Mondok erre egy példát. A televíziónak pár évvel ezelőtt a televízióban mindenki arról beszélt, hogy jaj, itt az interaktív televíziós televíziózás kora. Ez volt az a bizonyos bullshit, amit az összes tévés majd a jövőt meg a megváltást várta. Na most ez eljött manapság, mert ez úgy zajlik, hogy a show műsorokba SMS-eket küldözgethetünk és fizethetünk. Ez az a bizonyos interakció. Na most a televíziósok most már nem mernek interakcióról beszélni, sőt igazából bebizonyosodott, hogy a televízió az egy egyirányú kommunikáció. Ezt leírom, ezt a folyamatot, ezt úgynevezett ilyen push-módszernek hívom, amikor így nyomják belénk az információt. De miért is nyomják? Hát azért, mert a reklámozóknak ez az érdekük, hogy ez az információ ne szóródjék szét. És ebbe az üzleti modellbe belépett az internet, ahol az információt már nem lehet ilyen módon pusholni, rányomni a felhasználókra, hanem bizony a felhasználók megmondják a véleményüket, közösségi oldalakat hoznak létre, ismerkednek, és hogyha egy reklámozó vagy maga a szórakoztatóipar bejutatja ezt az üzenetet, akkor ez szóródik. És nem lesz hatékony. És innét kezdve felmerül a kérdés, hogy az emberek milliói miért játszanak számítógépes játékot, miért ismerkednek a Facebookon vagy az IV-ben, és miért nem a televízióban nézik azt a sorozatot. Hadd menjek le arra a részre, mert ugye a könyvből is az derül ki, hogy három nagy torony kezd itt kialakulni, még a mobilt is ide vehetjük, de biztos, hogy három ez? Nem lehet, hogy azért az internet és a televízió párharcáról van szó? A mobiltelefon mennyire fogja ezt a versenyt befolyásolni? Hát, itt a tornyokat tőke koncentráció szintjén is lássátok, tehát nagyon sokféle hadszintér van, ahol az emberek gyülekeznek, az üzleti vállalkozások gyülekeznek, és különböző szolgáltatásokat, vagy tartalmakat hoznak létre. De az üzleti tőkekoncentráció ezen a három nagy területen zajlik. Tehát a televízió még mindig a leggazdagabb iparág ebből a háromból. Az internet az egy nagy üdvöske, aki próbál föltörekedni. Most így egyszerűsítem ezeknek a tornyoknak az arculatát. És nem csak próbál, jön is föl. Tehát ez jön is föl. 30-40%-kal bővül ez a netes reklám. Jön is föl, nagy kihívás, de még üzletileg nem indokolt, mert ezek a szájtok ugyan nagy nézőközönséget bírnak, de nem hoznak annyi pénzt, ahogy a Robesz is itt utalt rá. És a harmadik terület, a mobil, pedig nem olyan módon jön föl, ahogy korábban gondoltuk, hogy majd itt híreket fogunk nézni a mobilon, és jaj, de jó lesz, hanem a mobilban megjelent az internet, hogy egy kicsit bonyolódjék a dolog, és a mobil internet kezd el följönni. Tehát Ázsiába és a feltörekvő piacokon ennek a kihívásaival szembesülnek az üzleti vállalkozások. Tehát én a mobilról se a hagyományos módon beszélek ebbe a könyvbe, hanem az elkövetkező években várható, ugye változásokat említem. Mondjuk ezt a csatát én így a manga féle 8 csodagolyóval írom le, tehát azt mondom, hogy itt a 8 csodagolyó az 8 céget jelent, a Nokia-t, a Google-t, azokat a Samsungot, akik erre a piacra próbálnak különböző területekről bejönni. Több helyen is hallottam a könyvedről, ahogy beszéltél, és bennem megfogalmazódott az, és azért örülök, hogy a Google kapcsán beszéltünk róla, hogy a Google szerintem hogy törekedett föl. Én azt látom egyébként, és ez különösen igaz például a hazai médiabirodalmakra, hogy egyfajta homokba dugják a fejüket típusú effektus van, hogy meg sem próbálnak tudomást venni pont a tőke koncentrációjuk és a piaci helyzetükből adódóan az emergens technológiákról. Én azt mondom, hogy ha nem nyitnak ezek felé olyan módon, hogy üzletileg egyrészt megérje nekik, másrészt, hogy technológiailag is a topon legyenek, mind szolgáltatásban, mind olyan módon, hogy széles rétegeket, új rétegeket vonjanak be ebbe a fajta újfajta médiában, amiről még nem tudom még pontosan egészen, hogy micsoda, de azt látom, hogy nagyon-nagyon elutasítóak, és egyelőre nagyon kényelmes pozícióban vannak. Ha megjelenik egy új szolgáltatás, egy újfajta csatorna, vagy egy újfajta hype, ami egy új média Google lehet, most a szónak abban az értelemben, ahogy a Google feljött, akkor ebből valami irgalmatlan nagy pofára esése lesz ezeknek a média cégeknek, és nagyon fogják csörgetni a láncaikat. A legnagyobb pofára esés amúgy nem is ez, tehát az elkényelmesedéssel egyetértek. Amit mi tapasztalunk ezeknél az új közösségi formátumoknál az, hogy addig, amíg 3-4 évvel ezelőtt, amikor létrehoztunk egy közösségi szolgáltatást, mondjuk videómegosztót, vagy blogszolgáltatást, akkor jobbára az értelmiségiek, a technicista emberek, az egyetemisták, azok használták, akik fogékonyak voltak a technológiára. Most januárban létrehoztunk egy közösségi szájtot, ami egy ilyen családias, ilyen baráti nevet visel, ugye ez a Momo nevű rendszer, amiben azzal szembesültünk, hogy nem a magunk fajta emberek használják ezt, hanem azok, akik a televíziónak is a célközönségét képezik. Szakácsok, háziasszonyok, szobafestők, autópálya cégnek a vezetője, legkevésbé se fejlesztők, és legkevésbé se értelmiségiek, vagy éppen művészek, ahogy itt az előbb hallottuk. Tehát a felhasználók tömege megindult ezekbe a közösségi szolgáltatásokba, és nem azok a felhasználók, akik korábban voltak jelen. És ez lesz az a bizonyos nagy felébredés a hagyományos média cégek számára. Én kicsit úgy érzem, hogy erről már le is csúsztak, ugyanis nem, tehát most már a fogyasztó csinálja a passzát, hogy finoman fogalmazzak, és nem tehát a push média egyszerűen nem jön át. Nincs foganatja a push médiának, és nagyon megkérdőjelezem például, hogy a reklámoknak, ugye meg a reklámozóknak, ugye a legnagyobb csatorná még mindig a televízió, de hatékonyságát tekintve messze nem hozza azt a hatást egyébként fajlagosan, amit egy forintra ugye befektetne. Hát a tévések ezzel vitatkoznának. Hát a tévének egy hatékonysága van, de ez hát inkább jó, de hát a tévések vitatkoznak ezzel. Persze, hogy vitatkoznak, mert a saját mundérjukat pedig. Tulajdonképpen, amit csinál, ő tartalmat szerel ki, és ezek közé rakja be a reklámot, és sok esetben a tartalmat azt nem ő maga állítja elő, hanem a tartalmat valamely sorrendben ezt nekem kiadja, vagy odaadja. És mondok egy példát, hogy tévésorozatot én megnézhetek egy egyik csatornán, a másik csatornán, letöltetem az internetről, megnézhetem Amerikában, megnéztem DVD-n, stb. De van nagyon nagy valószínűsége, és az embereknek a túlnyomó többsége még akkor és ott követi, ahol a mainstream-t vagy a legfontosabb tévécsatornán adják. De mi történik akkor, hogyha ők nem a tévécsatornát kezdik el nézni, hanem magát a sorozatot kezdik el nézni, és nem érdekli őket, hogy ezt hol adják. Abban a pillanatban a tévécsatornák, mint olyanok, egy vesztett háborúban állnak. Másrészt pedig, hogy a videómagnóhoz képest, ahol én fölvettem bármit, ahhoz képest ez a set-top box és DigiTV és Csillivili rendszer egy totál visszalépés megtörtént a felhasználók szempontjából. Robesz, ez megtörtént, ez nem tudom, kérdés, hogy az is, csak kis volumenben, történik meg, és én azt szerintem, ha ez át tud menni egy tömeg jelenségi, akkor kell majd a tévéknek, jó a hamarabb, de akkor fognak a tévék igazán rossz helyzetben lenni. Az a dolognak ugye a szépsége, vagy a buktatója, hogy az, hogy ez megtörténjen, ez tényleg egy csettintésre van tőlünk, ami olyan, mint hogyha egy ilyen nagy lőporos hordón ülnének ezek, mert a technológia az megvan rá. Tehát a technológia mindenféle szempontból megvan rá, az a killer application, ahogy Zolit idézzem, vagy killer valami, amitől ez beindítja ezt a lavina effektus, hogy mindenki ráugorjon arra, és mondjuk kifaroljanak a klasszikus tévénézők a tévé médiából, ez még nincs meg, de ez bármelyik pillanatban akár egy zuglói garázsból előugorhat. Én kérdezem meg a szerzőt, Miskolci Csabát, hogy eldőlni látszik, vagy lehet, hogy el fog dőlni ez a harc valahol? Valahogy egy kritikus pontja van a televízió kontra internet csatának, és erre utaltam is, az a bizonyos bűvszó, ami a reklámozók bűvszava, a kampányhatékonyság. Tehát a televízió az egyetlen olyan médiális műfaj, ahol egyelőre a hirdetők látják azt, hogyha hirdetnek, akkor az emberek betódulnak az üzletbe és vásárolnak. Tehát a hirdetése legyenes arányosan, van visszacsatolásuk arról, hogy milyen hatékony volt a kampányuk. Ez az interneten még nincs meg. Ha ez megoldódik, és ők azt látják, hogy a bejutatott üzenetük ugye vásárlást ösztönöz, most csúnya üzleties nyelven fogalmazok, akkor ez a csata eldőlt. De ez még nem történt meg. Hogy ez mikor fog megtörténni, maguk a felhasználók már elindultak az internetbe, ott vannak ezek a formátumok, amikről beszélünk már régóta, ugye forralják itt az egész hangulatot, hogyha ez megtörténik, akkor üzletileg el lesz döntve a csata, és rácsoportosulnak. Előjelei sincsenek ennek mondjuk Amerikában? De én szerintem abszolút vannak előjelei. Igen. Hogyha megnézed például a reklámokat, hogy melyek azok a szektorok, amelyek reklámoznak, nagyon lecsökkent. Tehát a banki szolgáltatásokat látsz, kommunikációs szolgáltatásokat látsz, autó, mosópor. És a gazdasági válság pont ezeket gondol meg, hogy hol esik vissza leginkább. Slusz, tehát semmit nem látsz, autó, már, bank. Már fűmagot nem reklámoznak, mit tudom én, csótányírtót nem reklámoznak, mert semmit nem reklámoznak, egyedül ilyen FMCG dolgokat reklámoznak, hogy mennyi vegyél, mert csak 300 forint a mit tudom én, farhát, tehát ezt látod, vegyél mosóport, vegyél intimbetétet, vegyél banki szolgáltatást, autót, és semmi más nincs. Tehát nagyon-nagyon kevés az a reklámozó egyébként, aki megtölti ezeket a csatornákat. Tehát már nagyon-nagyon meg kell gondolni a televíziónak, mint közvetítő közegnek, hogyha egy-egy ilyen nagy, mondjuk egy szektor kilép belőle valamiért, akkor az neki egy nagyon nagy érvágás. Tehát egyre kevesebb lábakon áll ez a reklám. és egyetlen egy szereplőnek a kilépése nagyon nagy reklámbevétel vesztes, egyre nagyobb reklámbevétel vesztességet fog okozni. Pont ezt történik meg a gazdasági világválság kapcsán, hogy a bankok, a pénzügyi szolgáltatók nem reklámoznak, mert ott fogják vissza először a költséget. Az autóiparok gyakorlatilag leáll a termelés, gyakorlatilag ott tartunk, hogy bejelentik, hogy akkor most szünet van, és akkor reklámozni sincs mit, mert van egy pár autó még ott tartalékon vagy készíten, de azokat szerintem eladják. Tehát, hogy ott tartunk, hogy reklámozni se akarnak, akkor már kutatni se akarnak, akkor már tévék se fognak működni. Tehát, hogy tulajdonképpen körbeérünk egy egész nagy iparág konglomerátumban. Tehát lássuk, hogy ez nem csak a televíziókról szól. Tehát én most nem, de ott lesz a leglátványosabb ez a dolog. A termelőkről is szól, a fogyasztókról is szól, a kiskereskedőkről szól, ez egy egész komplett kapitalista rendszernek a működési válságáról szól, és ezt kell gyakorlatilag átalakítani egy másik irányba. Na visszatérve még a könyvre egy picit, van itt még két fontos terület, mert ugye a csata ábrázolásán kívül még két nagyon fontos dolog van benne. Zolinak nagyon érdekes lesz a Digipédia, ugye? Például ezek a kifejezések kicsit hasonlatos az infószótárhoz, amit nálunk van, illetve van egy Digisztori fejezet, ami ennek a háborúnak a állomásait mutatja be, Csaba? A internet történet a Digisztori. Tehát az interneten amúgy úgy tűnik, hogy könnyű levadászni azt, hogy mi a történések kronológiája, mégse így van. És elkezdtük több forrásból a kollégáimmal, ez nem az én munkám, hanem többen nekiugrottunk ennek a kérdésnek, az internet történetet fölállítani. Nagyon klasszikus, tele van mítoszokkal az igen, egész internet. Igen, de mégiscsak egy szűrőn keresztül, hiszen azért itt van az Origo elindulása. A magyar internet történetet is beletettünk. Nagyon furcsa a források köre, ha már itt a forrás kritikáról szó volt, mert a Vanity Fair-től kezdve a Fortune-ig mindenféle nyomtatott forrás is belekerült, meglepő módon a legérdekesebb és legpontosabb évszámokat pont a Vanity Fair-ből egy közösségi High Society újságból tudtuk kibányászni az internetre, és nem az internetes verziójából, hanem a nyomtatott verziójából. Tehát itt olyan adatokat próbáltunk felsorolni, amiből az informatika érdekes lépései és az internet érdekes történései lehet látni. Még egy kérdés, hogy ugye ez a kötet, ez most egy pillanatnyi állapotot rögzít, amit most látunk 2008-ban. Újra és újra, évről évre el lehet majd készíteni az újabb változatát a képernyők harcának? Mennyire gyorsan zajlik ez a folyamat? Hát én nem biztos, hogy a képernyők harcán fogok két év múlva gondolkozni, ahogy így az üzleti élet sodrását látom, már ugye most az űrkutatásról beszélünk, tehát lehet, hogy űrszakemberként fogok kitücsörögni, de most minden esetre azt látom, hogy két év múlva a networkingről írnék, vagy arról, hogy hogyan születnek pókhálók az interneten, és mi hogyan akadunk bele ezekbe a pókhálókba. A folyamatra vagyok kíváncsi, tehát ja, a képernyők bocsánat. Harca, mint folyamat, azért tehát most benne vagyunk, ennek benne a közepén vagyunk. Ennek ugye a televízió kontra internet csatáját, azt ti is látjátok, tehát azt mindannyian a bőrünkön érezzük, a mobil részét még kevésbé érezzük a bőrünkön, ez körülbelül fél év múlva fog bekövetkezni, tehát akkor fogjuk kapkodni a fejünket, hogy úristen, milyen mobilok jöttek elő, most csak erre egy példát mondjak, egy körülbelül egy hónappal ezelőtt vezettek be egy olyan $50 telefont az ázsiai piacra, ami Facebook kompatibilis, tehát nem arra épül, hogy fotókat, videókat készítsünk, hanem arra épül, hogy a Facebookos kapcsolatainkat tudjuk kezelni. Köszönöm szépen. Igen. Folytatjuk Borek András sorozatát a vállalkozókat segítő sorozattal, most már nem is tudom, hanyadik epizóddal, de minden esetre talán induljunk a könyvelésedben, ez egy jól megfogható mozzanat a vállalkozások életében, és persze el fogunk jutni az integrált vállalatirányítási rendszerekhez is. Persze, ilyen kezdőfokon légy szíves, András. Hát igen, ez ilyen nagyon ilyen konyha nyelven. Muszáj, mert nem értik másképpen. Ugye a vállalkozásunkban az üzleti folyamatainkat, a saját folyamatainkat, azt valamilyen módon ugye követjük ehhez. Hát van, aki sajtpapírt használ, van, aki kockás füzetet, van, aki táblázatkezelőt, aztán még fejlettebbek ugye föltalálták már, hogy vannak egészen komplett integrált ügyviteli rendszerek. Ugye miről van szó? a cégünk működik, számlázunk, áruk, szolgáltatások jönnek, mennek, vásárlunk, eladunk, ezeket követni kell, nagy Isten, könyvelni is kell, ugye a könyvelőnknek egyszeres, kétszeres könyvitel, értékcsökkenéseket kell számolni a cégbe, és minden egyéb dolgokat, a vevőkkel, szállítókkal foglalkozni kell, figyelni kell, hogy a bankunkba beérkezette a fizetés, stb. Raktárainkban mennyi áruhever, pénzügyileg milyen a helyzetünk. Ugye erre már vannak integrált rendszerek. Mitől integrált egy ilyen rendszer? Attól lesz integrált a rendszer, hogy a könyvelési rész az gyakorlatilag le van benne programozva, hogyha ilyen hasonlattal élhetek. Amikor bejön egy áru, akkor az áru bevételezésekor már az áru értéke megfelelő helyekre könyvelődik le. Nem kell a könyvelőnek bohózkodni azzal, hogy ezt megfelelő helyre könyvelje le. Ugyanígy, hogyha bejön egy számla, akkor rögzítjük a számlát, már az is ugye egyrészt ugye sorba áll kifizetésre, majd megfelelő időben. Mondhatjuk azt egyszerűen, hogy egy ügyviteli rendszer leképezi a cégünknél, a vállalkozásunknál tapasztalható folyamatokat. Tehát mindennek van valamilyen digitális nyoma. Így van, van digitális nyoma, és papír nyoma is van neki egyébként, ugyanis hát ezek a rendszerek azért képesek számlázni. Ugye nálunk azért még Magyarországon jellemzően a papír alapú számlázás dívik. Ámbátor, amiről most szó van, erről a Ledger nevű rendszerről, ez képes akár PDF dokumentumként előállítani számlákat, illetve ilyen módon is tud fogadni be dokumentumokat. Ez egy nyílt forráskódú rendszer, amit te most ajánlasz. Így van, ez egy nyílt forráskódú rendszer, általában én ezeket szoktam ajánlani. Ez a külföldön egy nagyon népszerű SQL Ledgernek a magyarosított verziója. Itt nem csak nyelvi magyarosításról van szó, hanem hogy a magyar rendeleteknek és törvényeknek, előírásoknak megfelelően van felállítva a pénzügyi része, tehát tudunk ÁFA jelentéseket csinálni, ÁFA analitikákat, vám bevallásokat, vám áfát, stb. Minden ilyen kötelező jelentést, amit ugye a magyar hatóságok előírnak, tehát minden nap tudunk futtatni egy másik fajtát. Tehát honosítva van a rendszer. Honosítva van, viszont van egy csavar a dologban, ugyanis a magyar törvények azok azt írják el, hogy az ilyen integrált vállalatirányítási rendszereknek kell lenni a gyártó által kibocsátott felelősségvállalási nyilatkozatnak. Na most egy nyílt forráskódú programnak ki a gyártója? Közösségi tulajdon. Ez miért van szükség erre, hogy hiteles legyen az a szoftver, vagy miért kell ez? Ezt a törvényalkotót kéne megkérdezni, hogy miért van erre szükség. Gyakorlatilag Magyarországon kívül nincs még egy ország, ahol ilyenre szükség van. Tényleg nem látom be, hogy ennek mi az értelme. A számlagyárak így is működnek. Nem hiszem, hogy ettől nem működnének, vagy működnének. Márpedig ez problémát okoz egy nyílt forráskódú rendszernek. Egy nyílt forráskódúnál, mert ott nincsen gyártó. Ott ugye ez egy közösségi tulajdon, a nyílt forráskód, és nincsen neki, mindenki a tulajdonosa. Én is, te is, mindenki a tulajdonosa. Itt jön be egy szép jogi csavar, hogy akár én magam is kiállíthatok felelősségvállalási nyilatkozatot. Saját magam számára kiállíthatok felelősségvállalási nyilatkozatot. Na, ebbe szokott egyébként kötözködni a jó magyar hatóság. Szerencsére egyébként vannak olyan cégek, akik például ennek a rendszernek a beállításával, telepítésével, karbantartásával is foglalkoznak. Ugye követik például, hogy a magyar jogszabály változásokkor, hogyha változik valami, akkor ugye követik ebbe a rendszerbe. Ugye megfelelő ellenszolgáltatás és adják ezt a felelősségvállalási nyilatkozatot, de azért mégiscsak furcsa, hogy a törvényalkotó nem gondolt, vagy és majd nem azt mondom, hogy kizárt, mert ugye nem zártak ki, de igencsak igazán megnehezítette a közösségi alkalmazásoknak az üzleti életben való használatát ilyen módon, hogy van egy ilyen, hát hogy mondjam, butuska törvény. Persze gondolom megfelelő lobby érdek, vagy lobby nyomás hatására született ez. Tehát akkor, hogyha valamelyik vállalkozás szeretné használni a Ledgert, mégpedig olyan módon, hogy itt törvényes legyen, és a hatóságok is elfogadják a vállalkozás működését, akkor utána kell nézni, hogy miképpen lehet nem hitelesíteni, hanem mit. Ezt a felelősségvállalási nyilatkozatot beszerezni a szoftverhez. Ezt megtalálja a weboldalon? Igen, tehát hogy van Magyarországon 1-2-3 cég, aki kimondottan ezzel foglalkozik, ők egyébként tudnak szolgáltatni felelősségvállalási nyilatkozatot is. ez egy ilyen nagyon furcsa, furcsasága ugye magának a törvénykezésnek, és nem is értem, hogy erre például miért nem ugrott még rá egy ombudsman, vagy egy gyakorlatilag egy versenysemlegességi vizsgálat, mert ez ugye versenytorzító mindenféleképpen. Ami késik, nem múlik. Mondj egy webcímet, hát ha valaki szeretné kipróbálni és használni. www.ledger.hu. Egy nagyon érdekes kifejezést talált Bódi Zoltán az infószótárban, majd kiderül a vége felé, hogy milyen pártba állította egy másik, egyébként már említett kifejezéssel, de kezdjük szerintem az elején. Mi ez a szó? Az, hogy meplit. Map, és ugye mint térkép, tehát map, és applit, vagyis kis alkalmazás, ebből áll össze ez a szószerkezet. Ez az, amit weboldalakban lehet használni, kis térképek? Hát olyan, igen, térkép alkalmazások, amelyek belül egy másik alkalmazás is fut. Uh-huh. Tehát én ilyesmit tudok elképzelni, hogy közösségi oldalak vannak, léteznek, amelyek mögött van valamilyen térkép, és azon belül lehet valamilyen kommenteket hozzáfűzni, vagy kijelölni bizonyos helyeket. Szóval valami még fut a térképen belül. Tehát térképes alkalmazás, alkalmazáson belül futó alkalmazás, ez ugye az applit maga is. Csak ez egy ilyen speciális jelentés ennek a szó, vagy az utótagnak, az applitnek. Ez egy szójáték? Az. Mert ugye a map az előtagja, és a mivel kezdődik az utótag az, hogy app. Angolul, az application. Az application, ugye app, és folytatódik tovább. Uh-huh. Ez egy szó összevonás, és van benne egy egyszerűsítés és egy kiesés, ugye az applit, az application, és annak a, hát végülis a grammatikailag, tehát nyelvileg a rövidült formája, az applit, az két belső, szóbelsői P-vel szerepel, de az két szóbelsői P-vel szerepel, de ebben a szóalakban, a maplitben csak egy P van, azért, hogy jobban fölidézze az előtagot, az, hogy map. Mert ha kettővel írnánk, akkor már nem... Egyszerűen nem asszociálnánk olyan könnyen a map előtagra, tehát a térkép jelentésű előtagra. Akkor a map egy sorra lehetne, nem asszociálni? Igen, igen. És az is nagyon kellemes konnotáció, tehát ilyen hozzákapcsolt jelentés. És elgondolkodtam azon, hogy nemrég szerepelt az infószótárban a weblication kifejezés, ami ugye... Mint a tücsök és bogár, vagy hogy nem tücsök és bogár, rovar és bogár, melyik a kisebbi kategória, és melyik a nagyobb? Igen, tehát ugye a weblication az egy végülis webes, tehát olyan alkalmazás, ami a webenél keresztül érhető el, meg ott található meg, de úgy néz ki, mint hogyha egy hagyományos desktop alkalmazás lenne, ezen jól elvitatkoztunk itt, meg kiegészítettük egymást a múltkori infoszótár szócikben, ugye a weblicationben, de voltak éppen itt is erről van szó, a Maplit is egy weben keresztül futó alkalmazás, csak egy nagyon érdekes fajtája, amely egy térképes alkalmazáson belül futó alkalmazás, tehát Applit. Nekem meg azért tetszett ez a szópár így, mert hogy mind a kettőben benne van valamilyen módon ez az application. Igen, szó, ami, és mégis más az alakja ennek a két szónak, de nagyon más. Igen, igen, mert ugye a weblication úgy épül föl, hogy inkább az application, tehát az alkalmazás, az application szó alakot idézi fel. És a szónak a második felét inkább. Pontosan, tehát az alaptagját idézi fel, tehát ami hátul van, és a maplit pedig, hát jó, az applit és az application azért valamennyire más tartalmilag és meg formailag is, de akkor is nem a végét, hanem az elejét próbálja meg fölidézni az egész kifejezés. Hát az a kérdés, ugye hol van a hangsúly? Így fejlődnek ezek az internetes szavak. Bár ez így nem szóbokrot alkot, de mégis számunkra összetartozik valamilyen módon. Igen, ez az asszociatív szóteremtés. Tehát valamiről valamire asszociálunk. Néhány jegye egyezik a kifejezés alkotásának, a logikájának, és ebből egy egész jelentés, vagy egy szó alkalmazás, szó alkotási módszer is megszületik. Én azt javaslom Pintér Robesznek, hogy jövő heti műsorban beszélgessünk majd egy jót a adatbányászok és az autó kereséséről, de csak röviden két mondatot mondjál nekünk ajánlóként, hogy miről is van itt szó. Hát ha valakinek van több mint 10 millió forintja, akkor először vásároljon egy szövegbányász szoftvert, majd engedje rá valami megfelelő adatbázisra, mondjuk a Totálkár népítélet adatbázisára, és miután kijött, hogy melyik autó a legjobb, akkor a maradék pénzéből vegye meg. Na, ennek részleteit meséled el jövő héten. Eddig tartott a netidők. Honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.